Katrien Straatman met het NOS-journaal. Duizenden inwoners van Gaza hebben ingebroken in pakhuizen van de Palestijnse vluchtelingenorganisatie van de VN. Volgens de organisatie namen de mensen onder meer meel en andere levensmiddelen mee, die lagen opgeslagen daar. In de verklaring staat dat de inwoners doodsbang en gefrustreerd zijn vanwege een tekort aan basale levensmiddelen en het verlies van het telefoon- en internetnetwerk. Dat lijkt inmiddels wel weer op gang te zijn gekomen. De hulptoevoer naar Gaza is gestokt sinds Israël 3 weken geleden het gebied begon te bombarderen. Het Israëlische leger zegt dat zijn luchtmacht de afgelopen 24 uur meer dan 450 Hamas-doelen in de Gazastrook heeft aangevallen. Het zou onder meer gaan om observatieposten en anti-tank-lanceringspositie, aldus het Israëlische leger. Premier Netanyahu zei gisteravond dat de oorlog met Hamas lang gaat duren. En ook dat alles op alles wordt gezet om de ruim 200 gijzelaars die nog vastzitten in de Gazastrook vrij te krijgen. De man die vannacht bij een ernstig verkeersongeluk op de A59 om het leven is gekomen is een 30-jarige inwoner van Driebrugge in Zuid-Holland. Bij het ongeluk, ter hoogte van Raamsdonk, waren 4 auto's betrokken. 1 van de 4 auto's vloog na de botsing in brand. Meerdere mensen zijn gewond geraakt. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht door de politie. De Nederlandse korfballers hebben voor de 11e keer de wereldtitel veroverd. Oranje won met gemak van gastland Taiwan met 27-9. Voor de eerst in de 45-jarige geschiedenis ging de strijd om de wereldtitel korfbal niet tussen Nederland en België. Oranje behaalde sinds de eerste editie van het WK in 1978 altijd de finale. Alleen 1991 ging de titel naar België. Het volgende WK-korfbal is in 2027 in Nederland. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken een paar buien over het land. Sommige daarvan kunnen fel zijn, met onweer en windstoten. Aan zee waait het stevig, later vanmiddag neemt de wind af. Het is vrij zacht vandaag, met maxima tussen de 13 en 16 graden. Dit was het NOS-journaal. Voorkom een boete, verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... Met de fijnste materialen creëren we de mooiste fauteuils. Op maat gemaakt en ontwikkeld in Duitsland. Gun u zelf ook een relax fauteuil van Meubelzorg. Ga naar meubelzorg.nl en... Relax in een fauteuil van Meubelzorg. Nu 15 maanden gratis. Kom naar de Woonweek Waanzin bij Meubelzorg en pak tot 50% korting op al onze sets. Elke week horen 1000 mensen dat ze diabetes hebben. Een ziekte die je vrijheid steeds verder beperkt. Het Diabetesfonds maakt zich sterk om dat te stoppen. Steun onderzoek naar genezing. Geef op diabetesfonds.nl. Iedereen vrij van diabetes. Kunst en verhalen uit de Oekraïne in Kaleidoscope of Histories. En nieuwe perspectieven in Hanse Connecties. Nu in de Fundatie Zwolle. Museumdefundatie.nl. Was weer chill met je. Oma, je bent echt mijn allesie. En je doet altijd zoveel voor ons. Maar je moet nu ook echt aan jezelf gaan denken. Je weet dat je wat aan je gehoor moet doen, hè? Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers wordt u altijd geholpen door een gediplomeerde en star geregistreerde audiciën. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Oh, nee, hè. Kom vandaag nog langs voor die ruitschade. Opgelost. Autotaalglas. Vanavond in een nieuwe aflevering van Max Maakt Mogelijk. U kunt het verschil maken voor de ouderen die nu niks meer zien en straks na een operatie weer wel. In deze aflevering is er aandacht voor ouderen in Moldavië met verwaarloosde oogaandoeningen. Er zijn nog heel veel ouderen in Moldavië die ook een staaroperatie nodig hebben. Vanavond om 7:50 bij Max op NPO 2. NPO Radio 1. VPRO. Maand van de geschiedenis. Live vanuit de brakke grond in Amsterdam. Met Laura Stek. Ja, welkom bij deze speciale uitzending van OVT vanuit de brakke grond in Amsterdam. Het eindstation van de Maand van de Geschiedenis. En het draait in deze uitzending allemaal om de Libris Geschiedenisprijs 2023. De prijs voor het beste historische boek. Wie hem dit jaar zal winnen, horen we aan het eind van deze uitzending tegen 12 uur. Daarvoor spreken we met alle genomineerden, de winnaar van vorig jaar, de juryleden en juryvoorzitter Kathleen Ferrier. Rond 12 uur dus die uitreiking van de Libris Geschiedenisprijs 2023. Maar we praten deze uitzending uiteraard niet alleen over de prijs. Zo hebben we ook culinair journalist en historicus Joël Broekaert aan tafel, die een lans wil breken voor de boon. Een enigszins kleurloos verzamelgewas, maar de boon heeft wel op cruciale momenten de loop van de geschiedenis bepaald, zegt Joël. We horen zo hoe dat zit. En we spreken over de zogenaamde IJzeren Muurdoctrine in Israël. Onze boekrecensent Sanne Verken is hier en de column is van Abdelkader Bernali. En er is muziek van Shishani Franks. Meer van haar. Tegenover mij zit nu juryvoorzitter Kathleen Ferrier. Welkom. Goedemorgen. Allereerst, jij gaat straks die prijs uitreiken. Je hebt zeker de jury weten. Bij elkaar moeten houden in dit proces. Maar toch eerst, ben je zelf een enthousiast lezer van historische boeken? Zeker. Mijn ouders gaven allebei ook geschiedenisles. Dus ik ben echt opgegroeid met het besef van het belang van geschiedenis. Als kind las ik al graag geschiedenisboeken. Ik was enorm gefascineerd door... je had zo'n geelkleurige reeks van... historische figuren, die las ik als kind. Toen ik iets ouder was, Pearl Buck over het oude China. Later ook altijd veel geschiedenisboeken gelezen, zeker. En was dat allemaal vrijwillig of was dat gestuurd door nee, je ouders? Het was, nee. Het was geenthousiasmeerd door mijn ouders, maar absoluut vrijwillig. En is er nou een historisch boek dat in de afgelopen jaren het meest indruk op je heeft gemaakt? Ja, dat is het boek De Zijderoute van Franco Pan, Pieter Franco Pan. En ik heb ook een bijzondere herinnering aan het boek. Ik heb vrij recentelijk met mijn echtgenoot Tjeerd de Boer 5 jaar in Hongkong gewoond en gewerkt. En wij zijn van Hongkong naar Nederland teruggereisd in de trein. Van Hongkong naar Beijing, een paar dagen Beijing. Van Beijing naar Moskou met de Trans-Mantsjoerije-rail. Prachtige tocht, een paar dagen Beijing, van Beijing naar Warschau, een paar dagen Warschau, van Warschau naar Berlijn, een paar dagen Berlijn en van Berlijn naar Amersfoort, waar we wonen. Nou, dat is precies. Op dat moment hield ook de wifi op, was de trein te laat en we wisten, we zijn weer thuis. En het mooie was, ik heb dat boek toen gedurende die iets meer dan 2 weken durende reis gelezen. En dat boek gaat er eigenlijk over hoe belangrijk het is dat je vanuit een ander perspectief naar de geschiedenis kijkt. Dat je je probeert te verplaatsen in andere delen van de wereld. En dat je ook als liberale democratie, als westerse wereld, zeg maar, je er eindelijk van bewust wordt dat jouw manier van kijken, jouw staatsvorm, democratie, niet de norm is. En dat is ook iets wat wij daar in Hongkong met het steeds assertievere China natuurlijk van dichtbij hebben meegemaakt. En dan komt zo'n boek enorm binnen. En ook als je kijkt naar de wereld van vandaag, de oorlog in Oekraïne en de verschrikkingen in het Midden-Oosten, dan zie je hoe belangrijk het is dat je de geschiedenis kent. En dat je weet dat jouw perspectief niet het enige is. Dus je verdiepen in meerdere perspectieven. Dat is wat dat boek jou heeft gegeven. Een tip dus voor de luisteraars. De Zijderoutes van Pieter Franco Pan. En dan over de genomineerde boeken van dit jaar. Want daar moeten we het natuurlijk ook over hebben. Ik noem ze even op. In willekeurige volgorde zeggen we er altijd braaf bij. Marcel Metsen met Hoogspel. De politieke biografie van Shell. Judith Koelemeijer met Etty Hillesum. Het verhaal van haar leven. Martin Bossenbroek met de Zanzibar-driehoek, een slavernijgeschiedenis, 1860-1900. Leonard Blusset met de Chinezenmoord, de kolonisatie van Batavia en het bloedbad van 1740. Ivo van der Weideven met de macht van het verleden, geschiedenis als politiek wapen. En daar mag voor geklapt worden. Want doe het zomaar na, zou ik willen zeggen. Kathleen, om ze even allemaal samen te nemen. Want straks gaan we met de verschillende auteurs in op de verschillende boeken. Waarom zijn juist deze boeken genomineerd? Kijk, als jury hebben wij de opdracht meegekregen om een Nederlandstalig boek te kiezen dat een algemeen publiek aanspreekt, dat origineel is in onderwerp en opzet, dat gebaseerd is op gedegen historisch onderzoek en dat prettig leesbaar is, dat echt een breed publiek aanspreekt. En ik heb heel veel bewondering voor de mensen die het totale aantal historische boeken dat dit jaar verschenen is, meer dan 400, eerst teruggebracht heeft tot 40 en uiteindelijk tot 10, waar wij van hebben mogen smullen gedurende de zomer. En dat zijn boeken die in thematiek, in tijdvakken, in genres heel breed verdeeld zijn. En die allemaal, zeg maar, het verleden aandragen ook om het heden te duiden. Boeken die ons in de gelegenheid stellen ons te verplaatsen in andere personen, in andere tijden. En dat is waar wij als jury naar gezocht hebben. En ik kan ook wel vertellen, dat mag ik misschien op dit moment al wel verklappen, dat het niet zo was dat het al vrij snel duidelijk was dat er een aantal boeken echt al bovenuit sprong. We hebben als jury, en ik kijk even naar mijn zeer gewaardeerde juryleden, zij mogen ook wel even een applausje krijgen. We hebben een heel mooi en een intensief beraad gevoerd, echt op grond van argumenten. En uiteindelijk zijn wij dan op grond van de criteria waar wij ons, dat heb ik als voorzitter ook strak bewaakt, aan gehouden hebben, tot een winnaar gekomen waar we ons echt allemaal in kunnen vinden. Goed, het was dus een gevecht, zeg je eigenlijk. Nee, dat zeg ik helemaal niet, mevrouw. Wat ik zeg is, we hebben een mooi en intensief juryberaad op grond van argumenten gevoerd. Goed. We gaan straks horen wat er uit dat mooie intensieve juryberaad is gekomen. Hartelijk dank, Kathleen Ferrier, juryvoorzitter van de Libris Geschiedenisprijs. We spreken je straks weer tegen 12 uur als de prijs wordt uitgereikt. Dank je wel. De Libris Geschiedenisprijs. Ja, daar gaan we het dus straks over hebben. Maar nu eerst de actualiteit. In 1923, 100 jaar geleden dus, verscheen het essay De IJzeren Muur van de Russische zionist Zev Jabotinsky. Hij pleitte erin voor het opwerpen van een ijzeren muur tussen de Joodse staat en de Arabische wereld. Alleen een compromisloze militaire aanpak zou Palestijnen en Arabische landen tot vrede dwingen, zo stelde hij. En dit essay was altijd de grondslag voor de Israëlische Likud-partij van Benjamin Netanyahu. Wie was deze Jabotinsky en wat is er na de inval van Hamas nog over van het idee van een beschermende ijzeren muur? Midden-Oosten-deskundige Peter Malcontent weet er meer van en is hier. Welkom. Dankjewel. Allereerst, deze Jabotinsky is dus van grote invloed geweest op dat denken voor de huidige Likud-partij. Dat en klopt. Benjamin Netanyahu. Kun je ons aan hem introduceren? Wie was hij? Hij is eigenlijk een fascinerende figuur. En we moeten eigenlijk beginnen met te benadrukken dat het eigenlijk ook een tragische figuur is. Want als we teruggaan naar de oprichting van de staat Israël en de geschiedenis of ontwikkeling van de staat Israël en het interbellum, dan denken we vaak aan figuren als Ben Gurion. En nooit eigenlijk aan Zev Jabotinsky of Vladimir Jabotinsky, zoals hij voorheen eigenlijk heette. Hij heeft zichzelf Zev Jabotinsky is hij gaan noemen, ergens in de jaren 20. Dat betekent wolf. En het geeft ook wel een beetje aan dat deze Zev tot de militante categorie van Zionisten behoorde. Zev komt uit Bessarabië, uit Odessa. Daar is hij in 1880 geboren. In een Joods gezin. Hij heeft aanvankelijk helemaal niet zoveel met de Joodse beleving. Dat verandert al vrij snel. En uiteindelijk klimt hij dan op in de rangen van het internationale Zionisme. Hij wordt lid van de Wereldzionistische Organisatie. Komt ook in het bestuur terecht. In Rusland zelf, waar hij woont, of liever gezegd in het tsaristische Rusland, trekt hij ook rond. Zorgt daar voor zogenaamde verzetsgroepen die zich moeten verzetten tegen pogroms, tegen Joden. Hij richt een jeugdbeweging op. Met terugwerkende kracht een beetje tragisch genoeg, wel eens een beetje, als je die jongetjes en meisjes ziet, dan denk je nogal vrij snel aan de Hitlerjugend. Ze hebben ook van die bruine kostuumpjes aan. Daar hadden ze natuurlijk helemaal niks mee te maken, maar daar komen we straks nog wel op. Maar die beweging heeft hij dus ook opgezet. Hij krijgt snel met iedereen ruzie, want veel Zionisten... vooral de labor-zionisten, de socialistische zionisten... gaan uit van een wat gematigdere visie op de oprichting van de staat Israël... en hoe dat moet gebeuren dan hij. Dus hij stapt ook uit die World Zionistic Organization... richt een eigen internationale zionistische organisatie op... richt een eigen partij op. En dat is wel een beetje in een nutshell het leven van Zev Jabotinsky. En dan zijn belangrijkste momenten is dat... boek of pamflet wat hij schrijft over de Iron Wall. De IJzeren Muur, daar komen we zo op. Maar je zei van nou, het is toch wel misschien een beetje tragisch dat hij vergeten is. Maar heeft het niet alles te maken met zijn inderdaad behoorlijk militante aanpak? Dus hij richt inderdaad allerlei zelfverdedigingsgroepen op. Wel in een context natuurlijk van pogroms, van zeer gewelddadige acties tegen Joodse gemeenschappen. In onder andere het Russische Rijk, maar natuurlijk op heel veel plekken. Heeft dat ermee te maken dat mensen denken van ja, die man kunnen we niet gebruiken in onze collectieve geschiedenis? Nee, precies, dat heeft er zeker mee te maken gehad. Hij is dus echt radicaal zionist geworden van de ene dag op de andere na een pogrom. Ook in Bessarabië, nog geen eens zo ver van Odessa, Chesinau. Dat is eigenlijk nog geen eens de ergste pogrom geweest die daar toen plaatsvond, maar wel een van de bekendste. En dat heeft hem tot het denken gebracht van ja, ik moet iets gaan doen. Ik moet iets voor Joden gaan betekenen. Ik moet op een of andere manier en liefst zo snel mogelijk een Joodse staat gaan helpen opbouwen. En dat betekent dat revisionisme? Dat betekent revisionisme. En dat is inderdaad de richting van het Zionisme die hij eigenlijk heeft opgericht. Dus het is eigenlijk een variant, een antwoord op de gematigde zionistische visie van zionisten als Ben-Gurion en de andere labor-zionisten die het eigenlijk vanaf begin af aan in Palestina voor het zeggen krijgen. Dan schrijft hij in dat jaar 1923 dat beroemde essay De IJzeren Muur. Wat staat er precies in? Nou, het beste om dat te onderstrepen kan ik eigenlijk doen door gewoon een klein citaatje eruit te halen. En dan heb je ongeveer wel een idee van hoe de man precies dacht. Dus hier komt hij. Een vrijwillige overeenkomst met de Arabieren is ondenkbaar. Elke kolonisering, dus hij gebruikt hier zelf ook het woord kolonisering, dat is interessant. Zelfs de meest beperkte moet doorgang vinden tegen de wil van de inheemse bevolking. Daarom kan dit alleen doorgaan en zich ontwikkelen onder het schild van kracht dat een ijzeren muur vormt waar de lokale bevolking nooit doorheen kan breken. Alleen wanneer niet het kleinste haarscheurtje zichtbaar is in deze ijzeren muur, zullen extremistische groepen hun invloed verliezen en zullen gematigde groepen die krijgen. Alleen dan zullen die naar ons toekomen met voorstellen tot wederzijdse concessies. Met compromissen voor praktische zaken als garanties tegen verdrijving of gelijkheid en nationale autonomie. Dit op enig andere wijze te formuleren zou hypocriet zijn. Nou, dat is eigenlijk in een nutshell wat Jabotinsky feitelijk zegt. Dus wat hij zegt is van linksom of rechtsom, een Joodse staat in Palestina is niet op te richten zonder dat we daar de lokale Arabieren gaan verslaan. Dus praten met hen, discussiëren met hen op basis van volstrekte gelijkheid nu, dat kan niet, dat gaat niet werken. Dus we moeten eerst de slag met de Arabieren winnen en daarna gaan we praten. En wat bedoelde hij dan met die ijzeren muur? Was dat een metafoor of was dat letterlijk een ijzeren muur? Eigenlijk een beetje tussen beide in. Dus hij bedoelde niet letterlijk een metalen muur of een ijzeren muur, maar bij ijzeren muur verwees hij eigenlijk naar de kracht de Joodse Zionistische defensie. Dus er moest een sterke leger worden opgebouwd. Dus eigenlijk, om heel simpel te zeggen, met kanonnen en geweren moest die Joodse staat gevestigd worden door eerst de Arabieren te overwinnen. En hoe groot was de invloed van die doctrine, zoals die later ook wordt genoemd, de IJzeren Muurdoctrine? Hoe groot was die invloed in zijn tijd? Of wanneer kunnen we zien van dat sijpelt door naar, ja, naar andere takken? Nou, het hele bijzondere is eigenlijk... Ik vertelde zojuist al over Ben Gurion... Hè, dus de aanvoerder van de socialistische Zionisten... Die er op het eerste gezicht wat gematigd erin stonden. Die dachten aanvankelijk van... nou, zolang er maar genoeg Joden naar Palestina gaan migreren... lost het probleem zich vanzelf wel op. Dan moeten die Arabieren wel gaan assimileren... met ons in plaats van de andere kant op. Maar Jabotinsky zei dat gaat veel te lang duren, dat moeten we niet hebben. Dus hoe sneller hoe beter, die staat. En uiteindelijk zie je dat gedurende de jaren 20 en 30... als de tegenstellingen tussen Arabieren en Joden, Joodse Zionisten in Palestina toenemen... ook Ben Gurion en sommige mensen om hem heen tot die conclusie komen... dat je er met praten niet uitkomt. Dan krijg je eigenlijk twee gezichten bij die Labour-Zionisten. Aan de ene kant naar buiten toe zeggen ze van... ja, het moet allemaal op een rustige en gematigde en diplomatieke manier gebeuren. Terwijl ze tegelijkertijd in gesprekken met elkaar... eigenlijk aan elkaar al hebben toegegeven... dit valt niet met praten te bewerkstelligen, de Joodse staat van ons. Uiteindelijk moet daar geweld aan te pas komen. En ja, dat heeft de geschiedenis uiteindelijk ook laten zien. Kijken naar wat zich aan het einde van de jaren 30... en vooral direct na de Tweede Wereldoorlog laat zien. Dus wat je eigenlijk ziet, het is moeilijk om te zeggen... of Jabotinsky nou Ben Gurion heeft beïnvloed... maar wat wel heel typisch om te zien is dat ze eigenlijk beide onafhankelijk van elkaar... terwijl ze elkaar absoluut niet moesten hebben... echt Ben Gurion haatte Jabotinsky... heeft zelfs ook nog zo lang mogelijk tegengehouden... dat hij herbegraven werd in Israël. Dus ze konden elkaar absoluut niet hebben. Maar feitelijk waren ze tot dezelfde conclusie gekomen. Nou, is hij gewoon in alles feller en uitgesprokener. Misschien wel vanuit pessimisme, wantrouwen. Of misschien wel, waarschijnlijk. Dan is hij ook, als de Tweede Wereldoorlog nadert... is hij een van de eerste die heel snel zegt van... dit gaat verkeerd aflopen. Wordt hij dan serieus genomen? Nou, eigenlijk niet. Dat is de tragiek. Hij reist dan ook weer door Europa. Want hij is een tijd actief geweest in Palestina. Maar op een gegeven moment gaat hij op reis naar Zuid-Afrika... en de Britten willen hem niet meer terug hebben, want die hebben het dan nog voor het zeggen in Palestina. Dus die laten hem niet terugkeren. Dan reist hij de hele wereld rond, komt onder andere ook weer in Europa terug. En in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog, onder andere in Polen, houdt hij daar de Joodse gemeenschap ook voor. Van jullie moeten vluchten, er komt iets verschrikkelijks aan. En jullie geloven me niet. Dus inderdaad, heel veel Joden geloven hem niet. Dat hebben we helaas moeten vaststellen ook. Maar hij maant ze wel aan om te komen. Dan had hij ook wel een bepaald doel bij. Want wat ik al vertelde, Jabotinsky wil eigenlijk liever vandaag nog... dan morgen die Joodse staat hebben. Maar hij begrijpt ook wel dat zelfs als je met een sterke militair leger... die Joodse staat vestigt, heb je wel soldaten nodig. En Joodse Zionisten op dat moment in Palestina zijn nog echt een minderheid. Dus hij wil ook zoveel mogelijk Joden naar Palestina halen. Want alleen dan is het mogelijk... om ook een sterk leger op te bouwen. En zelf overlijdt hij in 1940 aan een hartaanval in Amerika... als hij een van de jeugdbewegingen bezoekt. Wanneer krijgt dan dat revisionistische zionisme van Jabotinsky... wanneer komt dat, komen die echt aan de macht in Israël? Ja, dat duurt dan nog even, want heel lang blijven die Labour-Zionisten aan de macht. En dan aan het eind van de jaren 70, van de tweede helft van de jaren 70... boekt Likud, de partij van Begin... die boekt zijn eerste grote verkiezingsoverwinning en komt in het centrum van de macht. En die Likud-partij is gebouwd op het denken van Jabotinsky. Dus een buitenlands beleid wat gebaseerd is op pure kracht. Je probeert eerst je tegenstander neer te sabelen... en dan ga je eventueel met hem praten. Dus dan zie je dat voor de eerste keer terug. En het is nog steeds het onderliggende gedachtegoed... op basis waarvan de Likud zijn buitenlands beleid maakt. Je ziet het ook terug bij Netanyahu. Alleen het tragische voor Jabotinsky is ook wel... dat mensen als Begin en Netanyahu... nooit Jabotinsky helemaal goed hebben begrepen. Dus waar je bij Begin en Netanyahu zou kunnen zeggen... dat op een gegeven moment kracht een doel op zich is geworden... benadrukte Jabotinsky in de jaren 20 en 30 al, van Als we eenmaal hebben gewonnen, dan komt fase 2. Dan moeten we gaan praten met die Arabieren. Dan kunnen we gaan praten over diverse vormen van autonomie. Dus in principe, Jabotinsky, hoe gek het misschien ook klinkt... was voor gelijke rechten tussen Joden en Arabieren. En wat we natuurlijk zeker in de laatste periode met Netanyahu hebben gezien... is dat we eigenlijk die fase 2, die is eigenlijk een beetje weggemoffeld. Het is vooral kracht geworden. Ja, want de vraag is natuurlijk wanneer is die ijzeren muur hoog genoeg? Dus blijkbaar is die steeds verder... Want het is, nou ja, je zei al, het is eigenlijk een metafoor. Daar zegt Jabotinsky natuurlijk ook niks over. Van wanneer voel je je dan blijkbaar sterk genoeg om fase 2 in te gaan? Ja, nou ja, goed. Ik denk als Jabotinsky nog geleefd had op het moment dat Begin en Netanyahu het voor het zeggen kregen binnen de Likud, dan had hij gezegd van nou, we zijn misschien wel krachtig genoeg nu. Vanuit de positie van kracht kunnen we eigenlijk al genoeg bepalen. Dus laten we maar eens gaan praten. Dat is natuurlijk op verschillende momenten ook gebeurd. Alleen ja, de vraag die je kunt stellen is of dat voldoende is gebeurd. Nou ja, en dat idee van een beschermende ijzeren muur, zo gezegd, is op 7 oktober in ieder geval volledig op zijn kop komen te staan. Wat betekent dat nu tot slot voor de Likud-partij? Wat moeten ze zich gaan herbezinnen? Dat kun je wel zeggen, ja. Die moeten heel lang in een hutje op de hei gaan vergaderen. om de reden van hun bestaan te herformuleren. Omdat de hele veiligheidsdoctrine... Op basis waarvan Likud eigenlijk zijn veiligheid... zijn buitenlands beleid decennia lang heeft gebaseerd... blijkt nu ineens niet te werken. Omdat we gezien hebben, je kunt ijzeren muren bouwen zo hoog als je wilt. Maar als puntje bij paaltje komt, is er altijd wel iemand in staat... om er overheen te klimmen of er doorheen te gaan. Wat we nu ook weer gezien hebben, letterlijk. En anders graven ze er wel een tunnel door. Goed, hartelijk dank, Midden-Oosten-deskundige Peter Malcontent. Je schreef onder andere het boek Een open zenuw, Nederland, Israël en Palestina. En dan gaan we nu naar de column. De afgelopen dagen was ik in het Heilige Land op pad met de schrijver Jacob Israël de Haan. Op een steen op afstand hier vandaan staat op een steen zijn gedicht gebeiteld. U kent het vast wel. Die te Amsterdam vaak zei Jeruzalem en naar Jeruzalem gedreven kwam. Hij zegt met een mijmerende stem Amsterdam, Amsterdam. Jacob Israël de Haan is in het licht van de actualiteit rond de oorlog in Gaza een vooruitziende geest. We zouden hem nu een bruggenbouwer noemen. Hij was ook een complex figuur. Hij was orthodox Joods en viel op mannen. Hij leefde aan het begin van de vorige eeuw, toen veel van de ingewikkeldheden van onze tijd nog in de kinderschoenen stonden. De Haan schreef scherp, poëtisch en vol overtuiging over vooroorlogs Palestina, waar, om de Franse schrijver Stendhal te citeren, men siddert wanneer men eraan denkt hoeveel moeite het kost de waarheid vast te stellen op één enkel punt. De Haan vertrok eind jaren 20 van de vorige eeuw als overtuigd Zionist naar Palestina. Vanuit Jeruzalem berichtte hij voor de krant Het Nieuwsblad over de verrichtingen van de Joodse pioniers. Veel van hen op de vlucht voor de niets ontziende Europese pogroms. De Haan sprak met leiders van de Zionistische bewegingen en hij ontmoette meermalen de militante houd tegen Jabotinsky. Ik weet niet hoe ik het moet uitspreken. Voor deze fanatieke idealisten was Palestina een land zonder volk voor een volk zonder land. Gaandeweg zijn verblijf kwam de Haan tot de conclusie dat Palestina weliswaar genoeg ruimte had voor nieuwe aanwas, maar dat er ook rekening gehouden moest worden met de huidige inwoners, de Palestijnen. Het land was niet leeg, verre van dat. In Jeruzalem bevriend hij de jonge paardenverkoper Adil. Via hem wordt Israël de Haan opgenomen onder de moslims. Ze maken lange reizen. En Israël de Haan schrijft hierover steeds vaker tot ongenoegen van de Nederlandse krantenlezer thuis. Het past de Zionist toch niet om Arabieren een stem te geven? Samen met Adel bezoekt hij de Gazastrook. Zijn beschrijvingen van het landschap zitten vol liefde en natuurdetails. Ik citeer, de rijke vlakte van Gaza. Tuinen met hun cactushagen. Vijgenbomen en druiventuinen. Ineens achter de duinen de zee. En de zon, groot en rood, boven de zee. De schemering, een korte schemering. dan achter ons, hoog en goud, de volle maan. Wat hij ook in Gaza ziet, zijn oplopende spanningen tussen oude bewoners en nieuwkomers. Ik citeer. De verhouding tussen de Arabieren en Joden is tot dusver goed. Maar men moet zien hoe het worden zal wanneer de Joodse aanwezigheid in macht en in wil toeneemt. Zijn sympathie voor de Arabieren is een doorn in het oog van de fanatieke Zionisten. Op 30 juni 1924 werd hij met 3 pistoolschoten door een terrorist om het leven gebracht. De verzoenende toon van Israël de Haan werd hem fataal. Dankjewel, Abdelkader, voor deze mooie column. En we gaan luisteren naar Shishani Franks. Over there in Greece, I said, how long, how long will we keep on forgetting? And oh, we forget to remember, it's all of us. We forget to remember, it's all of us. We forget to remember. Dit was Forget to Remember van Shishani Franks. Live vanuit de Brakke Grond in Amsterdam vanwege de uitreiking van de Libris Geschiedenisprijs 2023. OVT. Wie luistert, weet meer. Maar we gaan nu eerst naar de geschiedenis van de boon. Bonen hebben niet zo'n sexy imago. Maar dat is onterecht volgens culinair journalist en historicus Joël Broekaert. Niet alleen zijn bonen eiwitrijk en voedzaam, ze hebben ook de loop van de geschiedenis beïnvloed. Hoe precies, dat beschrijft Broekaert in het boek De Wereldgeschiedenis in 12 Bonen. En Joël is hier, welkom. Dankjewel. Ten eerste, hoe kwam je op het idee voor een boek over bonen? Ja, dat weet ik ook niet meer precies. Ik weet wel nog waar het precies gebeurde. We zaten even bij oom en tante van mijn vrouw in Friesland. Lekker in het zonnetje in de tuin. Het zal ongetwijfeld begonnen zijn met een verhaal over de klassieke oudheid. Want haar oom heeft daar een fascinatie voor. Ik denk dat dit, dat we het erover hadden dat inderdaad namen zoals Cicero of Cicero of Fabius, dat komt van de kikker, de kikkererd, en van de fava, de tuinbal. Dat die patriciërs, dat is een soort van de bestuurlijke elite in het oude Rome, dat die zich vernoemden naar bonen, want bonen, dat was de boerenkost. En het machtige Rome was eens toch gesticht door die nobele boeren. Het was een soort nobele armoede waar ze zich graag mee associeerden. Dat soort verhalen. Ik denk ook dat het rond die tijd geweest is dat ik Jared Diamond aan het lezen was. Guns, Germs and Steel. En zo is dat op een gegeven moment, ik weet nog dat het is mijn vrouw geweest die deze titel op die dag bedacht. En zei, kun je niet de wereldgeschiedenis in bonen vertellen? En dat werd een soort grappig gedachte-experiment. En op een gegeven moment dacht ik, verdomd, ik ga dit rondkrijgen, jongens. Toen heb ik Vrij Nederland gebeld waarvoor ik schreef. En ik zei, jongens, ik heb toch een geweldig idee. En ik vind het nog steeds tot de dag van vandaag geweldig dat die mensen daar op de redactie dachten dat Joël kwam weer met een soort van totaal vergezocht en ergens ook best megalomane idee om de hele wereldgeschiedenis in 12 bonen. En dat ze toen zeiden, ja, tuurlijk joh, ga maar doen. En zelfs bij de eerste aflevering gelijk aandurfde om te zeggen dat er nog 11 zouden volgen. Okay. Dus dat, je bent tot 12 gekomen. Je moet ons wel even veroveren nog. Ja, want die wereldgeschiedenis door de ogen van de boon of in 12 bonen. Kun je eerst even een definitie geven? Wat versta je onder een boon? Ja, ik denk dat het heel erg afhangt van of je het aan een kok vraagt of aan een bioloog. Ik heb, want dat was mij wel gevallig om een beetje ruime definitie van de boon te nemen. Bonen zijn in principe de zaden van peulvruchten. En dat is een aantal planten uit de vlinderbloemige familie. Die in ieder geval met elkaar gemeen hebben dat ze mechanisch verspreiden. Ik heb nu ertjes en kikkererwten. Die zou een kok misschien geen boon noemen. Maar ik heb die als zaad van een peulvrucht toch even onder diezelfde noemer geschaard. Geschaard, dus laten we dat als definitie nemen. Dat mag. Jij mag de definitie bepalen. Om het bij het begin te beginnen. Hoe kwam de mensen in aanraking met de boon? Mensen zullen bonen verzameld hebben in het wild. Net als alle andere voedsel. Bonen hebben inderdaad de loop van de geschiedenis meermaals bepaald. Die verhalen zitten ertussen. Er zitten ook enkele verhalen tussen waarbij de boon meer een interessant venster is, waardoor je een bepaalde gebeurtenis of tijdvak van de geschiedenis kan bezichtigen. Maar een van de belangrijkste momenten waarop die boon eigenlijk zo'n beetje alles bepaald heeft, misschien zelfs wel het begin van de geschiedenis. Hè, dus wij zijn landbouw gaan bedrijven op een gegeven moment. Hè. Dus het is, mensen zijn die Neolithische revolutie, dus het ontstaan van landbouw, heeft zich op verschillende plekken op de wereld los van elkaar voltrokken. En elke keer zie je dat het begint met een combinatie van granen en peulvruchten. Die moeten samen opgepakt worden om die landbouw uit te vinden. Want ten eerste vullen ze elkaar aan in het dieet. Hè. Je hebt je koolhydraten nodig, je brandstof voor je lichaam. Je hebt je eiwitten, de bouwstof voor je lichaam nodig. En dus granen, koolhydraten, peulvruchten en bonen leveren veel eiwitten. Maar ze zijn ook om een andere reden belangrijk, dat ze altijd in combinatie met elkaar verbouwd worden. Granen putten namelijk de grond uit. Die trekken heel veel stikstof uit de grond. En die peulvruchten die fixeren weer stikstof met hun wortels in de grond. Dus door die afwisselend of met elkaar te verbouwen, kon je dus ook kun je duurzaam landbouw bedrijven eigenlijk. En ja, op het moment dat mensen landbouw gaan bedrijven, dan zie je dat ze dus een grotere bevolking kunnen onderhouden. Dat de bevolking groeit, dat er dus een concentratie plaatsvindt. Dat cultuur ontstaat, dat op een gegeven moment mensen in steden bij elkaar, mensen gaan zich specialiseren, omdat ze, eigenlijk alles wat wij nu beschaving en cultuur noemen, dat begint natuurlijk allemaal met het feit dat je dus landbouw gaat bedrijven en dus een voedselsurplus kan creëren, waardoor je een grotere bevolking kan onderhouden. Dus als je het zo bekijkt, kun je zeggen dat de beschaving begonnen is met een boon. Ja, de Italiaanse schrijver Umberto Eco zegt dat bonen onze beschaving gered hebben. Ja, zelf. Dat komt dan later. Dat is, hij heeft het dan over de hoge middeleeuwen. Als Karel de Grote. Je moet het Romeinse Rijk was, was in hele hoge mate van beschaving. Op het moment dat dat valt, het West-Romeinse Rijk, dan zijn de uithoeken in Europa al helemaal in verval. En uiteindelijk ook de rest. De bevolking decimeert. Er is armoede, er is honger, er is ondervoeding in heel Europa. En Karel die is eigenlijk de eerste die Europa verenigt weer. Hè, die dus dat weer onder één rijk brengt. En die geeft een boekje uit. En dat heette Capitularen. En daarin stonden allemaal voorschriften voor hoe dat in zijn hofhouding, in de kroondomeinen van zijn rijk, hè, dus de domeinen die onder direct gezag van de keizer bleven, hoe dat allemaal moest worden geregeld daar. En een van de dingen was dat daar een lijst stond met bomen, planten, kruiden die in elke kasteeltuin moesten worden aangeplant in zijn kroondomeinen. Vooral omdat hij dus heel vaak samenkwam. Eigenlijk reisde hij permanent door dat rijk om elke keer weer een soort van bestuurlijke vergaderingen op andere plekken te beleggen. En ook om te zorgen dat er dus voor zijn hofhouding te eten was, maar ook door zijn rondtrekkende legers. Dat er altijd de juiste voedselvoorziening was. Ook heel veel kloostertuinen hebben ook dat boekje gebruikt om als leidraad om dingen aan te planten. En een van de dingen die daartussen zat, was de tuinboon. En de tuinboon blijkt nou dus ongelooflijk voedzaam te zijn, maar ook een hele robuuste plant. Die kan heel veel hebben, die kan zelfs vorst verdragen. En die tuinboon is dus een ongelooflijk goede bron van eiwitten. En door die verspreiding is die bevolking dus weer wat gezonder geworden. En die kon weer gaan groeien. En dan zie je dus een beetje hetzelfde weer ontstaan. Dat dus de cultuur en beschaving daarmee opbloeit. En dat noemen we nu de Carolingische Renaissance. Ja, en dat is dus allemaal. En ik zeg dit niet. Hè, dat is Umberto Eco die dit zegt. Hè, die zegt dat die tuinboom de beschaving gered heeft eigenlijk daarmee. En zijn er nog meer belangrijke momenten in de geschiedenis waar de boon invloed heeft? Bijvoorbeeld in Zuid-Amerika noem je ook. Ja, dat is een interessant om door die boon. Die boon biedt daar is een heel interessant venster eigenlijk voor mij op de geschiedenis. Ik kwam dus door die boon te bekijken in dat pre-Columbiaanse Amerika is die boon ongelooflijk belangrijk. Waarom? En dan kom ik dus bij Jared Diamond. Dit vond ik echt fascinerend om te lezen. Waar dat boek over gaat. Sorry, ja, het boek gaat eigenlijk over alles. Boek is een. Ja, maar je hebt in de geschiedenis heb je zeg maar van de grote lijnen. Dit is echt de grootste lijn die er zo'n beetje te trekken valt. Het is, dus wat hij doet is ook heel veel bijna evolutiebiologie betrekken bij de loop van de geschiedenis. Ja, ik denk dat het te ver gaat om het nu helemaal erin diepte. Maar dit is trouwens wel een goed voorbeeld ervan. Want waar ik dus achter kwam is wat hij zegt. Er zijn 14 grote zoogdieren gedomesticeerd in de geschiedenis. Waarvan 13 op het Eurasisch continent. Dacht ik, verdomd, daar heb ik echt nog nooit over nagedacht. Er was dus ooit een Amerikaanse kameel. Er was ooit een Amerikaans paard. Die bestaan dus allemaal niet meer. Waarom? Omdat mensen oorspronkelijk dus vanuit Afrika zich over het Eurasisch continent hebben verspreid. Dus de grote zoogdieren die daar leefden zijn samen met mensen geëvolueerd. Die hebben dus instinctief een soort wantrouwen. Hè, dat zit in hun wezen ingebakken om niet bij mensen in de buurt te komen. Toen de mensen over de Beringstraat vanuit Azië naar de Amerika's kwamen, toen hebben ze zich binnen enkele generaties over dat continent verspreid. Die grote beesten die daar leefden, die hadden helemaal geen tijd om zich daarop aan te passen. Dus die waren maar niet bang, die gingen niet uit de weg. En die zijn dus allemaal gewoon binnen een paar generaties uitgeroeid, die grote. In Australië, volgens mij, leefde er ooit een enorme wombat. Ik kom nu weer aan waar ik ben. Dus dat betekent dat zeg maar de lama en de alpaca, die komen allemaal van dezelfde voorraad. Dat is het enige grote zoogdier wat er is. Nou, als je dus, ze kweekten wel kalkoenen en cavia's en honden als vleesvoorziening. Maar dat is dus geen grote beesten. Dus dan wordt om in je eiwit te voorzien, worden bonen direct veel belangrijker. Dus zie je, er komt toch weer bij de bonen. Ja, heel goed. Maar dat, nou ja, goed, dus dan is zo'n boon. Dit geldt voor heel veel pre-Columbiaanse, Zuid-Amerikaanse beschavingen. Voor de Azteken in bijzonder geldt ook nog eens een keertje, omdat die thuisbasis was de Andes. En in de Andes heb je zo onwaarschijnlijk veel hoogteverschil dat het heel belangrijk was dat ze een gewas hadden wat heel erg aanpasbaar was. En laat die Physiolus vulgaris, de gewone boon zoals we hem noemen, die kan eigenlijk overal groeien. Dat is de witte boon. Nee, ja, nee, niet alleen. Het is de bruine boon, de kidneyboon, de witte boon, de spergeboon, de snijboon, de pinterboon, de flageoletboon. Dus al die bonen die wij, waarvan wij denken dat het andere bonen zijn, eigenlijk allemaal gewoon een variatie van dezelfde boon. En die, nou ja, goed, die heeft dus weer vervolgens met de Colombiaanse uitwisseling de hele wereld weer veroverd. En is naar Europa, gekomen. Omdat hij zo aanpasbaar was. Nou heb je nog één voorbeeld, maar daar heb je weinig tijd voor. Maar je mag toch... In de vorige verhalen zien we dus ook dat die bonen goed alternatief voor vlees wordt gezien. Hè? Ja. Dat wisten ze ook. En de sojaboon, daar wordt nu natuurlijk over gesproken, dat zo'n goed alternatief is. Maar dat is ook al heel lang het geval. Dan komen we uit bij China. Ja, je zou ook kunnen zeggen dat vlees een goed alternatief is voor bonen. Want bonen worden altijd als arme luisvoedsel gezien. He, zodra je een beetje geld had, dan kon je vlees eten in plaats van bonen. Dus, maar nu moeten we dus heel snel weer de andere kant op, omdat we te veel geld hebben en te veel vlees eten. En soja is inderdaad een hele goede. Want die wordt dus inderdaad al eeuwen gebruikt in het oosten, in China. Is het boeddhisme heel lang de dominante godsdienst geweest. En in het boeddhisme zijn in ieder geval niet iedere boeddhist, maar in ieder geval de monniken zijn vegetariër allemaal. En die hebben dus procedees ontwikkeld om die sojaboon, want dat is natuurlijk eigenlijk iets heel raars, die sojaboon is niet te vreten. He, die groene dingetjes die je bij de Japanner eet, die edamameboontjes, dat is een hele, die bestaan nog niet zo lang. Dat is een doorgekweekte, doorgefokte, super milde variant. Een echte sojaboon is niet lekker. En zelfs giftig als je hem niet kookt of behandelt. Je moet er dus iets mee doen, want anders dan kun je er ook geen voedingsstoffen uit opnemen. En die monniken die hebben dus ontwikkeld om daar een melk van te maken en die melk te stremmen als een soort kaas. En dan heb je dus tofu gemaakt. Of je kan hem fermenteren en dan krijg je tempeh en dan krijg je miso's. Dus dat is veel ouder dan waar we het nu altijd over hebben. De havermelkelite die daarmee bezig is. Nee, dat bestaat al eeuwen. Tot slot komt er binnenkort, want je loopt warm voor de boon, ik merk het. Komt er binnenkort ook een kookboek voor iets van creatief met bonen? Of... Ik heb hem zelf nog niet in de planning staan. Ik weet wel dat er de boon doet het wel goed. Er zijn een aantal... kookboekauteurs die daar enorm mee bezig zijn. En je ziet het ook op social media, als je heel erg in de culinaire bubbel zit, dat er wel steeds meer aandacht voor die boon is. En dat is natuurlijk wel een goede zaak. Heel goed. Ja. Nou ja, jouw boek ligt hier in ieder geval. Dankjewel, Joël Broekaert, historicus en culinair journalist. En het heet De Wereldgeschiedenis in 12 Bonen. Dankjewel. En dan nu over naar Sanne. Met Sanne Frequent. Ja, de bumper zegt het al. Sanne Frequent hier met boeken. En we gaan van bonen naar stenen, geloof ik. Ja, we gaan beginnen met het boek met de ontzettende suffe titel Lapidarium, het geheime leven van stenen. En ik kan me voorstellen dat u misschien net als voor de boon niet direct warm loopt voor dit boek. En ik moet zeggen, de reden dat ik het boek uitkoos was omdat het een hele mooie kleurige gouden koffer heeft. Het is prachtig vormgegeven. Maar ook de inhoud is geweldig. Want die stenen die zijn lang niet zo saai of suf als je eigenlijk zou verwachten. Maar wat is de opzet van het boek? Het is geschreven door Hattie Judah. En wat zij eigenlijk doet, is zij vertelt een wereldgeschiedenis, of een geschiedenis zou je kunnen zeggen, aan de hand van stenen. Wat een fantastisch idee. Heel origineel, heel origineel. Het zijn er geen 12, het zijn er een stuk meer. Want er zijn nou eenmaal meer soorten steen. Nee, ze deelt dat op in verschillende thema's. Stenen en macht, stenen en verhalen. Maar bijvoorbeeld ook stenen en technologie. En van TikTok tot de oude Grieken. Iedereen passeert hier de revue. Ik heb natuurlijk wat mooie voorbeelden. Ze heeft bijvoorbeeld een stuk over levende steen. En daar komen bijvoorbeeld stenen die in mensen groeien aan bod. De zogenaamde calculi. Dan gaat het om galstenen die we allemaal kennen. Maar bijvoorbeeld ook rhinolieten, stenen die in je neus groeien. Sorry mensen, op de vroege ochtend. Speekselstenen. Dus een beetje viezig. Maar ook de stenen die de grootte der aarde hebben betoverd. Dus we hebben bijvoorbeeld een prachtig verhaal over robijnen. Dat gaat over het schip de Girona, dat in de 16e eeuw met een Spaanse armada op weg was om Engeland te veroveren. Dat liep helemaal mis. Hè. Dat schip dat liep met 1300 opvarenden op de klippen en dat zonk. En ruim 400 jaar later vonden duikers in dat schip een met Romeinen bezette salamander. En je zou denken, wat doet een hanger met een salamander op een oorlogsschip? Nou ja, die Spanjaarden die waren natuurlijk nogal overtuigd van zichzelf. Dus die dachten, als we daar door Londen binnen marcheren, moeten we er wel een beetje goed uitzien. Oh. Nou, en die salamander, er zit natuurlijk een veel groter verhaal zit daarachter. He, want dat sieraad, dat ziet zij als kenmerk van de Spaanse rijkdom. He, dat goud is afkomstig van Zuid- en Midden-Amerika. Die salamander heeft de vorm van een axolotl, een beest wat in Midden-Amerika werd, in Mexico werd aanbeden. En die robijnen kwamen uit Myanmar. En dan zie je ineens dat hele wereldrijk zich ontspannen aan de hand van een robijn. Een verhaal waar ik nog even bij stil wil staan is een verhaal over een onogelijke grijze steen met de naam Blauwe Lias. En ik las over die steen toen ik vorige week in Engeland was, in het dorpje Lyme Regis. En als je daar wel eens bent geweest, zal je herkennen dat daar over het strand allerlei mensen met hamers en veiligheidsbrillen rondlopen. Want je kan daar fossielen vinden. Je gaat op zoek naar die specifieke steen. En als je dan de goede hebt, dan in 1 op de 3 stenen zit dan een ammonietje of een stukje van een dino. Maar wat daar eigenlijk nog veel meer hangt op dat strand, is de belofte van iets groters. Want er worden daar namelijk volledige dino-skeletten opgegraven in die steen. En zij vertelt, Hattie Judah, aan de hand van die Blauwe Lias het verhaal van Mary Anning, die in 1799 werd geboren en de dochter was van een schrijnwerker. Een man die een beetje bijverdiende met het zoeken van fossielen die hij verkocht. En die Mary Anning die gaat zich helemaal toeleggen op het vinden van fossielen. Dus die vindt, als ze 12 jaar is, een volledige ichthyosaurus. Nou, mijn kinderen zagen het helemaal flitsen, hè? Die dachten, dat gaat helemaal goed komen. Ja, dat is zo'n hele grote, ja, soort super enge haai met een lange neus. Kruising tussen een haai en een krokodil. Sorry voor de mensen die hier verstand van hebben, want ik weet dat dat niet waar is, maar zo ziet hij er wel uit. En dat verhaal is een prachtig verhaal van een vrouw die echt een ontzettende bijdrage heeft geleverd aan de wetenschap, maar die daar nooit erkenning voor heeft gekregen. Want ze was een alleenstaande, ongetrouwde vrouw. He, dus alle wetenschappers, mannelijke wetenschappers, kwamen naar haar toe om te vragen over die steen. En die gebruikte haar resultaten, maar ze is zelf nooit bijvoorbeeld lid geworden van de Royal Geological Society, want dat mocht niet. Maar het klinkt wel alsof het, ik bedoel, het zijn mooie verhalen, het klinkt wel alsof het alle kanten opgaat. Dus ik bedoel, van de kiezelsteen voor de deur tot de, wat zei je, de galsteen. De galsteen en inderdaad. Dus dit is gewoon een manier om mooie verhalen bij elkaar te brengen? Je moet je voorstellen, een lapidarium is dus een stenenverzameling. En dat is ook wat dit boek is. Het is een verzameling van stenen. Je moet dit boek ook niet op één dag van A tot Z willen lezen, maar op je tafel leggen, af en toe openslaan en dan genieten van die wereld die zich opent, ja, aan de hand van die verschillende stenen. En dat is heerlijk. Dus dit is ook het winboek. Is dit, want het winboek. Ik gun het iedereen van harte. En een prachtig, hè, als Sinterklaas luistert, prachtig cadeautje voor. Ondanks de titel. Stenen dus. Het is het boek van de maand. We geven 2 exemplaren weg. Je kunt daar kans op maken door te reageren op onze sociale media of een mailtje te sturen naar ovtboek@vpro.nl. Dan hebben we nog korte tijd voor twee onderwerpen, eigenlijk moet ik zeggen. Want we gaan niet naar een boek, maar naar een podcast. Middeleeuwse Toestanden, heet het, van de Leiden Medievalist blog. Medievalistenblog. Jij zit hier helemaal in, ik niet. Ik begrijp dat je 1 specifieke aflevering wilt tippen. Ja, zeker. Nou, die hele podcast is heel leuk. Die heet inderdaad Middeleeuwse Toestanden. En daar proberen ze feiten en fabels uit de middeleeuwen te scheiden. En de aflevering waar ik vandaag even bij wilde stilstaan gaat over een zin die wij allemaal kennen. Heban ola vogela nestas hanguaan. Iedereen begint te knikken, wat fijn. Ja. Hina se hik. Andata tu wat umbidan we nu. En die is er allemaal bij ons ingeprent op de middelbare school. En de vertaling is: alle vogels zijn aan het nestelen behalve jij en ik. Waar wachten wij nog op? Ik heb ooit op de middelbare school geleerd dat dit het oudste zinnetje Nederlands is. Niet waar. Wow. Niet waar. Het is het eerste literaire zinnetje Nederlands. We hebben heel veel meer oude teksten. Maar wat in die podcast gebeurt, Peter Alexander Kerkhof, een historisch taalkundige, gaat aan de slag met die zin. En hij laat bijvoorbeeld zien hoe die taalkundigen kunnen reconstrueren hoe die zin heeft geklonken. En ik zat in de IC, of in de Eurostar terug uit Duitsland van een congres, en ik heb geroepen door de trein, je hoort nee! Want we hebben het dus allemaal verkeerd gedaan. En we hebben een fragmentje volgens mij van waar die het uitspreekt. Dus als je Hebban Olle Vogela op de gereconstrueerde wijze wil uitspreken, dan zou het zoiets zijn als Hebban Olle Vogela Nesta Agunan in de zee, ik andasu, wat umbidan wenu. Het is toch ietsje anders dan zoals het meestal wordt voorgelezen. Want dan, de meeste mensen zijn natuurlijk gewend om dingen voor te lezen alsof het modern Nederlands is. Ja, dus jij was geschokt. Ja, ik voelde alsof ik in een tijdscapsule was gestopt. Ik vond het fantastisch dat je iets wat 900 jaar geleden geklonken heeft weer kunt reconstrueren. En als je wil weten hoe dat werkt, dan moet je even naar die podcast luisteren. Hij is te vinden in alle podcast-apps. Er zijn nog heel veel meer mooie afleveringen. Echt mooi werk van mijn collega's uit Leiden. Middeleeuwse toestanden heet hij. Goed, en als laatste een boek van The Fake History Hunter. Moet je eerst even uitleggen wie dat is? Ja, de Fake History Hunter is Jo Hedwig Thewissen. En de mensen die actief zijn op, ik noem het maar even Twitter, kennen haar. Want ze is daar actief als de Fake History Hunter. En ze is daar onvermoeibaar op zoek naar valse geschiedenis. En dat gaat van foto's die niet kloppen of waar iets verkeerds over wordt gezegd. Of van die verhalen die iedereen wel kent, maar die helemaal niet waar zijn. En ze heeft nu een boek geschreven waarin 101 valse feiten, ze zegt zelf 101 dingen die nooit gebeurd zijn, door haar worden weerlegd. En ik heb een mooi voorbeeldje, namelijk over de mythe dat middeleeuwers bier dronken omdat het water te slecht was om te drinken. En ook hier, klopt. Is niet waar. En ze legt dat op een ja, vind ik zelf, hilarische manier uit. Hè. Ze is nogal direct. Ze zegt, ja, die middeleeuwers zijn natuurlijk niet dom. Die snappen dat als je een sloot hebt waar een dood dier in ligt, dat je dat niet moet drinken. Dus ze gaan niet bier brouwen, maar ze zorgen dat die sloot schoon blijft. Hè. Dus er zijn allerlei bepalingen waarin bijvoorbeeld vee niet in de buurt van een waterput mag grazen, waarin leerlooierijen boetes krijgen als ze het water vervuilen. He, en dat bier, dat is dus helemaal niet iets wat men dronk omdat men dacht, we kunnen dat water niet drinken. Maar ze vonden dat voedzaam. He, een vloeibare boterham, zeggen mijn studenten. Nou, zo dachten ze er in de middeleeuwen ook over. Het leuke aan dit boek is dat het je met andere ogen naar bekende geschiedenis laat kijken. En ze zegt zelf ook, ga zelf ook op zoek. Hè. Wees zelf ook kritisch. En dat kunnen we natuurlijk alleen maar toejuichen. En zit er tot slot nog een groter pleidooi in tegen geschiedenismisbruik? Of is het meer een bloemlezing van verschillende voorbeelden? Nou, het aardige is dat het een bloemlezing is, maar dat je op de achtergrond wel haar pleidooi snapt. Want het is niet onschuldig, deze feitjes. Hè? En we moeten scherp zijn op fake history. En daarom ook dit boek echt een dikke vette aanrader. Goed, Sanneke Verkwijn, hartelijk dank. Dit was het eerste uur van OVT vanuit de Brakke Grond in Amsterdam. Het tweede uur is straks volledig gewijd aan de uitreiking van de Libris Geschiedenisprijs. Wie is door de jury verkozen tot de winnaar van 2023? We horen het zo. Tot straks. Even kijken, wat zie ik hier? Sander vindt in het bos achter zijn huis een zorgvuldig ingepakt pakketje. Je zag dat het was overwoekerd door de natuur, overwoekerd door de tijd. En de spulletjes lagen daar verscholen aan dat donkere gat onder in die bramenstruik. In het pakketje zitten pasfoto's waar een vrouw op staat. Hallo, can I ask you something? Did you ever see this woman before? Oh, sorry. From Poland? No. From Poland, yeah. Yes. Wie is deze vrouw? En wat is er met haar gebeurd? Are you okay, my friend? Can you make a sound, please? Luister naar Zwermelingen, een podcast van de VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Met de Mitsubishi Eclipse Cross PHEV kies je voor een plug-in hybride SUV. De perfecte combinatie van een benzine- en een elektromotor. Standaard met vierwielaandrijving en 1500 kilo trekgewicht. Nu met 8 jaar garantie en aantrekkelijk veel voordeel. Tot wel €3000. Dat is makkelijk kiezen. Australië en Nieuw-Zeeland zijn veel dichterbij dan je denkt. Morgen kun je al zijn. Maak het lekker makkelijk voor jezelf.

NPO Radio 1. VPRO. OVT. Maand van de geschiedenis. Live vanuit de brakke grond in Amsterdam. Met Laura Stek. Welkom bij het tweede uur van OVT, live vanuit de brakke grond in Amsterdam. En dat is waarschijnlijk te horen, want alle mensen druppelen weer langzaam de zaal binnen. De genomineerden nemen langzaam plaats achter de microfoons. Want we beëindigen hier de maand van de geschiedenis. En dat doen we feestelijk, want dit uur staat volledig in het teken van de uitreiking van de Libris Geschiedenisprijs 2023. Alle auteurs zitten in spanning te wachten. En om ze door dat uur heen te slepen, gaan we nog één keer met ze praten en geven we nog één keer de kans om uit te leggen waarom hun boek eigenlijk de prijs verdient. Daarna gaat juryvoorzitter, we hoorden haar net al, Kathleen Ferrier, bekendmaken wie de prijs dit jaar daadwerkelijk wint. En we beginnen dit uur met een kort gesprek met de winnaar van vorig jaar. En dat is René van Cipriaan, die vorig jaar won met De Zwijger, het leven van Willem van Oranje. En hij is hier om te vertellen hoe het hem sindsdien is vergaan. Welkom. Ja, precies een jaar geleden zat je in gespannen afwachting, net als de 5 genomineerden. Nu kun je een beetje inleven in wat zij nu doormaken. Ja, misschien wel een beetje. Maar ik ging er toen vanuit dat ik hem niet zou krijgen. Sterker nog, ik wist het zeker. Want je had je niet geschoren, begreep ik. Ik had me inderdaad niet geschoren. Ik had me helemaal niet voorbereid op enig fotomomentje. En dat kwam hierdoor. Ik had mijn boek af. Er stond op het punt van verschijnen. Toen kwam de uitreiking van de Libris Geschiedenisprijs 2021. En die ging naar Erasmus van Sandra Langerijs. Een 16e eeuwse onderwerp. En ik kwam met een boek, ook over de 16e eeuw. Terwijl die hele oude geschiedenis bij de jury is meestal niet zo heel erg populair is. Dus ik ontleende daar de zekerheid aan, ik zal hem nooit krijgen. Zo simpel was het. En dat bleek even anders te lopen, ja. Dat liep anders. Ja, en wat kwam er daarna op je af? Nou ja, dus er wordt in één keer een enorme champagne-douche boven je hoofd opengezet. Letterlijk? Ook letterlijk. Dat we zeggen, dat ging toen, die middag ging dat al door, 's avonds. De volgende dag mocht ik naar het hoofdkantoor van de Libris-organisatie. Daar plopten die champagneflessen open. Ik kwam terug op de uitgeverij, hoppatee, nog een keer. En toen moest ik nog naar de uitreiking van de Biografieprijs in Haarlem, diezelfde avond. Ja, en toen kreeg ik daar de prijs ook nog. Dus dat was wel even. Hou je van champagne? Episch. Nou, dat was op een gegeven moment zoveel dat ik dacht van, het is nu wel genoeg, maar ik hou er wel van. Ja, nee, heerlijk. Dat is dan goed. Je hebt sindsdien ook een nieuw boek geschreven, het reisboek van Willem van Oranje. Is dat dan afgeleide van De Zwijger? Ja en nee. Het kan op zichzelf staan, het staat op zichzelf. Maar het is wel het boek dat, bij wijze van spreken, waar De Zwijger het politieke leven vertelt. De familie van Willem van Oranje, welk gewicht eraan gehecht mocht worden. En dan een man die in een enorm ingewikkeld en heftig conflict terechtkomt. Ja, daar zit ook een praktische kant aan het leven. Dat stip ik wel aan in De Zwijger natuurlijk. Maar het vroeg er eigenlijk ook om. Dat praktische leven, dat bestaat vooral uit reizen. Bewegen van hier naar daar. Dat praktische leven, ik dacht van, daar zit ook nog een mooi boek in. Om bij wijze van spreken die man te volgen door zijn geschiedenis. Ik begreep dat hij ongeveer 1/3 van zijn leven heeft gereisd. Ja, waarschijnlijk wel. Ik kon ongeveer 75.000 kilometer kon ik echt registreren. Van punt A naar B naar C enzovoort. Dat is maar een deel van zijn reisgedrag. Dat moet ver over de 100.000 kilometer heen zijn gegaan. En dat tegen de achtergrond van het simpele feit dat een man als Willem van Oranje, altijd reizend met een gevolg, nooit meer dan pak een beet gemiddeld 25 kilometer per dag kan afleggen. Want hoe ging dat inderdaad? Nou ja, op de rug van een paard, dan kun je nog opschieten. In enkel geval, dan zal Willem van Oranje dat gedaan hebben. Meestal, ja, als hij incognito reisde, dan kon dat. Maar een man van de statuur, Willem van Oranje, een prins, reisde met gevolg. Dus daar had hij een gevolg van, nou, als een lijfwacht in ieder geval, hè, 20, 24 man minstens. Maar had ook zijn voornaamste hovelingen bij zich. Dat waren ook al 7, 8, 9 of 10. Koks. Botteliers. Dat we zeggen, er waren meerdere personen alleen maar bezig met de wijnvoorziening van dat gezelschap. Hij had een barbier bij zich, een kleermaker. Allemaal van dat type. Nou, dat telde al op tot boven de 40. En dat moest dan door het land zien te bewegen, waar je natuurlijk ook continu rivieren moet oversteken. En ook 's avonds weer ergens moet kunnen slapen. Dus het is een hele grote logistieke operatie wanneer zo iemand door het kun je een voorbeeld, ja, precies. Kun je een voorbeeld geven van wanneer het bijvoorbeeld echt enorm afzien was? Of, want het klinkt wel heel chic met dat hele gevolg, maar het was natuurlijk ook gewoon zeer oncomfortabel soms. Ja, het is zonder meer oncomfortabel, omdat je, als je onderweg bent, op een paard of in een koets, hè, dus Willem van Oranje werd ook vaak vervoerd in een koets, ja, je bent ook aan alle weersomstandigheden onderworpen. Regen, sneeuw, het kon ook lekker vriezen. Dan moet je ook bedenken dat als je dan nog je voortbeweegt over die blubberige wegen, blubber is al niet fijn. Maar als blubber bevriest, dat is helemaal de hel. En je moet toch door. En ja, dat moet buitengewoon oncomfortabel geweest zijn. Ook iemand als Karel de Vijfde, de vroegere baas van Willem van Oranje, reisde veel. Maar die man die is er zo'n beetje onderdoor gegaan. Dat hele lichaam, dat was na zo'n jaartje of 50 al totaal verwoest. Die man die liep helemaal scheef van de jicht. En dat is natuurlijk de inwerking van de elementen. Je hebt weinig bescherming onderweg. Dat is nu helemaal zo. En heb je nu ook die routes allemaal nagereisd zelf? En hoe dan? Nou, ik heb niet die hele 75.000 kilometer die je kon registreren nagereisd. Dat zou idioot zijn, maar ik heb wel hele stukken nagereisd. Dus heb ik vorig jaar nog een fietstochtje gemaakt. Vanuit het gebied zo bij Nijmegen. En dan langs de rivieren Graven, Heusden, Geertruidenberg naar Willemstad. Ja, dat is een verdedigingslinie die, er lag al het een en ander fortificaties, maar die door Willem van Oranje geactiveerd is. Op instigatie van Holland om dat noorden van de Nederlanden beter te kunnen beschermen. Ja, dat is toch mooi om daar langs te fietsen. En dan kom je als je daar langs gaat, dan kom je ook langs bijvoorbeeld polderlandschappen, die ook in hoge mate door Willem van Oranje zijn vormgegeven. Want hij deed ook een inpolderen. Daar had hij ook nog tijd voor. Sorry, wat deed hij dan precies? Nou ja, in dat rivierengebied aan de westkant in de buurt van de Biesbos. Biesbos is grotendeels ontstaan tijdens de Sint-Elisabethsvloed aan het begin van de 15e eeuw. En een heel groot deel van die schade die stormvloed toen had aangericht, die was nog in het landschap zichtbaar. En Willem van Oranje gaat als jonge baron van Breda toe over om heel veel van dat door water aangevreten gebied weer in te polderen. En daar steekt hij ook ontzaglijk veel geld in. En dat, en dat met het oog op het tot rendement brengen van dit type polderland. Nou ja, goed, dus dat deed hij ook nog. Ja. Het is allemaal te lezen in je nieuwe boek, het reisboek van Willem van Oranje. En hartelijk dank voor je komst, René van Cipriaan. Graag gedaan. Ja, nu wordt het tijd om te gaan praten met de nieuwe kanshebbers van de Libris Geschiedenisprijs. En natuurlijk zijn hier ook de leden van de jury. En 5 van die juryleden hebben 1 van de genomineerde boeken als het ware geadopteerd om te zeggen waarom dat boek zo goed is. En die gaan het komende uur tussen de gesprekken door een korte laudatio geven. En ik wil hier beginnen met Emily Hemelrijk, emeritus hoogleraar oude geschiedenis over de Zanzibar-driehoek van Martin Bossebroek. In de Zanzibar-driehoek schetst Martin Bossebroek de relatief onbekende slavenhandel vanuit Oost-Afrika naar het Midden-Oosten, met als draaipunt de slavenmarkt in Zanzibar. Bossenbroek belicht deze geschiedenis door de ogen van de direct betrokkenen. In de eerste plaats de arts en diplomaat John Kirk, die een hoofdrol speelde bij de sluiting van de slavenmarkt in Zanzibar in 1873. Tragisch genoeg bleek de afschaffing van de slavernij de weg te bereiden voor een ongebreideld Europees imperialisme ten koste van Afrika. Bossenbroek maakt knap gebruik van de dagboeken, brieven en reisverslagen waarmee hij zijn hoofdpersonen tot leven wekt. Zo leeft de lezer mee met de gebeurtenissen terwijl ze zich ontvouwen. Daardoor is de Zanzibar-driehoek een ongemeen spannend boek, vol cliffhangers en onverwachte plotwendingen. In het slothoofdstuk verwijst Bossenbroek naar hedendaagse vormen van slavernij, waaronder ook nu nog zo'n 7 miljoen Afrikanen lijden. Een prachtig boek over een nog steeds actueel onderwerp. Hartelijk dank, Emily Hemelrijk, voor deze lofzang. Martin Bossenbroek, welkom. Je hebt al een keer de Libris Geschiedenisprijs gewonnen met het boek De Boerenoorlog. Helpt dat met het omgaan met de spanning nu? Ik ben niet helemaal zen, nee. Ik moet zeggen, het komt juist ook omdat ik hem een keer gewonnen heb. Want ik kan me nog herinneren dat het wat voor effect dat voor de aandacht voor het boek had. Los van de champagne. Dat is een ander hoofdstuk. Op de aandacht voor het boek, nationaal en internationaal. En eerlijk gezegd, ja, zou ik dat gevoel nog wel een keer willen meemaken. En het verdient het onderwerp misschien ook? Het onderwerp verdient het zeker. Los van mijn persoonlijkheid. Maar het is het onderwerp, nee, laten we serieus stellen. Het onderwerp is echt een groot, aangrijpend historisch onderwerp. En dat is ook de reden dat ik dacht van, nou, daar moet ik me toch eens aan wijden. Want ik was daar al in de loop van andere onderzoeken al op gestuit. Maar ik had het nooit precies uitgezocht. En omdat, als het gaat om slavernij in de Nederlandse discussie, in de Nederlandse geschiedschrijving, in de politiek, in het sociale debat, dan gaat het over natuurlijk de slavenhandel over de Atlantische Oceaan. Naar de Amerika's. En dat is een tragische misdrijf tegen de menselijkheid geweest, waar tientallen miljoenen Afrikanen het slachtoffer van geworden zijn. En dat is alleen, ik wist door mijn vooronderzoek dat dat nog niet het hele verhaal is. Die slavernijgeschiedenis van Afrika, die is nog veel omvangrijker en complexer en tragischer dan wij ons hier in Nederland realiseren. Ja, want jij hebt je schetst de wereld van de slavenhandel vanuit Oost-Afrika naar het Midden-Oosten, eind 19e eeuw. Een relatief onbekende geschiedenis met een glansrol, zullen we maar zeggen, voor de Britten. Niet zo heel glansrijk ook in vele opzichten. Die rol van die Britten die wisselde nogal, hè? In hoe ze aankeken tegen slavernij. Kun je daar iets over zeggen? Ja, daar kan ik iets over zeggen. De rol van de Britten is heel intrigerend, want die hebben, je kunt bijna zeggen, twee keer een enorme metamorfose ondergaan. Om te beginnen waren ze in de 17e, 18e eeuw waren zij zo'n beetje de grootste slavenhandelaren ter wereld. De Britten hebben vanuit Liverpool en Bristol en andere havensteden, maar vooral Liverpool, dat was de slavenhandelshoofdstad van de wereld, van Europa, hebben ze 3 miljoen Afrikanen over de Atlantische Oceaan gevoerd naar de Amerika's. Maar dan krijg je een echt zeer opmerkelijke omslag aan het begin van de 19e eeuw, 1807. Verbiedt het Britse parlement de slavenhandel binnen de eigen invloedssfeer, binnen het Britse Rijk. 1834 gaan ze nog een stapje verder door ook de slavernij als instituut binnen het hele British Empire te verbieden, ook weer door het parlement. En sterker dan nog niet de laatste stap, want ze gaan er vanaf dat moment, of eigenlijk al vanaf 1807 toe over, om andere landen zover te krijgen om hetzelfde te doen. Dus ze werpen zich op als de grote bevrijders van de Afrikaanse slaven. En dat doen ze eerst op de Atlantische Oceaan. Er worden 150.000 Afrikanen worden van slavenschepen gered en teruggebracht naar het Afrikaanse continent. Nog eens een kleine 10.000 à 20.000 worden ook gered op de Indische Oceaan, waar zich mijn boek vooral afspeelt. En vanaf 1873 kun je zeggen dat humanitaire abolitionisme aan land gaat. Zowel aan de westkust als aan de oostkust van Afrika. En dan krijg je dus ja, eerst dus de pogingen van John Kirk en anderen om een einde te maken aan die slavenhandel en de slavernij. Maar sluipenderwijs wordt dat humanitaire abolitionisme eigenlijk vermengd met ja, imperialisme. Ja, want wij associëren de afschaffing van de slavernij natuurlijk als iets goeds. Maar jouw boek laat ook zien dat, het, heel veel, dat er heel veel ellende voor in de plaats kan komen. Dat is het buitengewoon dramatische en tragische. Dat die goede bedoelingen vermengd raken met kwade opzet. En dat is heel triest om te constateren. Maar het is wel zoals het gegaan is. Goed, hartelijk dank, Martin Bossenbroek. En we gaan nu naar de tweede laudatio. Dat is over Etty Hillesum van Judith Koelemeijer en jurylid Arnold Jan Bijzerveld, bijzonder hoogleraar cultuur- en maatschappijgeschiedenis, staat klaar. Ga je gang. Dankjewel. 40 jaar geleden verscheen een bloemlezing uit de oorlogsdagboeken van de Joodse Etty Hillesum, die in 1943 op 29-jarige leeftijd in Auschwitz werd vermoord. Sindsdien is Hillesum nooit meer uit de belangstelling verdwenen. Maar nu is er dan eindelijk een echte biografie die recht doet aan haar complexe leven en haar soms onnavolgbare en soms juist heel invoelbare denken en handelen. Gebaseerd op diepgaand en zorgvuldig onderzoek reconstrueerde Judith Koelemeijer het levensverhaal van Etty Hillesum. Aan de hand van haar relaties met familieleden, geliefden en vrienden schildert Koelemeijer een respectvol portret dat Hillesum tot leven wekt en haar leven en spiritualiteit plaatst in een historische context. Dit schitterende boek vertelt het hele verhaal van Hillesum en haar tragische leven in een hele moeilijke tijd. Ja, Judith, welkom. Je boek is een unicum in het rijtje van de genomineerden voor de prijs. Je denkt nu misschien ik ben de enige genomineerde vrouw. Het zal eens niet. Maar daar doe ik niet op. Het is de enige persoonlijke biografie. En de afgelopen 2 Libris Geschiedenisprijzen gingen naar biografieën. Geeft dat hoop? Juist niet, hè, dan. Ja, maar we hoorden net wat René zei. Ja, ik behoor tot de categorie van René die dan zichzelf onmiddellijk disqualificeert op dat soort van gronden. Het zal ook wel strategie zijn, maar nee dus. Dit is de eerste biografie van de in de Tweede Wereldoorlog vermoorde Etty Hillesum, die bekend werd met haar dagboek, Het Verstoorde Leven. Wat was je beeld van haar voordat je hieraan begon? Nou, ik had dat werk echt vele jaren geleden gelezen, in de jaren 80 als student in Amsterdam. Toen was ik erg onder de indruk van dat dagboek, een radicaal zelfonderzoek zou je het kunnen noemen. Hè? In een tijd waarin zij als Joodse vrouw in Amsterdam steeds meer aan vervolging blootstaat. Als jongere identificeerde ik me heel erg met haar werk, met haar onrustige liefdesleven, met haar zoeken naar zichzelf, naar innerlijke rust. En nu ik dat herlas, zoveel jaren later, las ik er eigenlijk veel meer in en werd het nog veel interessanter. Met name omdat ik er nu veel minder van begreep. En wat begreep je minder van haar? Nou, dat dagboek is natuurlijk een verslag van een reis naar binnen, zou je kunnen zeggen. En ik werd ontzettend nieuwsgierig naar wat er tegelijkertijd allemaal om haar heen gebeurde. Omdat ik haar keuze, haar overwegingen wilde kunnen gaan plaatsen in de tijd, in de wereld waarin zij zich bewoog. Dus daar had ik heel veel vragen over. En wat ik ook helemaal niet meer begreep eigenlijk was haar keuze, voor zover zij dan als Joodse vrouw iets te kiezen had, moet je altijd bij zeggen, om uiteindelijk niet onder te duiken, terwijl zij daar wel heel veel mogelijkheden toe had. En ja, dat heb ik ook proberen te begrijpen in deze biografie. En als je een poging moet doen om daar een antwoord op te geven, waarom was dat? Dat zijn niet. Nee, dat is dus ontzettend complex. En ik heb ook geen eensluidend antwoord willen geven. Ik heb willen laten zien hoe ongelooflijk ingewikkeld die tijd was. En ik heb steeds geprobeerd terug te gaan naar het moment van toen. Kijk, met kennis achteraf is het natuurlijk altijd makkelijk oordelen over wat mensen doen of nalaten. Maar ik heb echt de dagen van toen zo concreet mogelijk willen oproepen. Wat gebeurde er in Amsterdam? Wat kon ze? Wat wilde ze? Etty Hillesum was een idealiste. Iemand die leefde in haar geest. Die zocht naar het goede in een tijd waarin ze werd omringd door kwaad. Die ervan overtuigd was dat haat met haat vergelden nergens toe leidde. En dat het enige antwoord dat zij zelf kon hebben om op alles wat haar omringde, was het goede in zichzelf te blijven zoeken. Mens te blijven en de ander, ook de vijand, als mens te blijven zien. En van daaruit te proberen verder te komen. En haar keuze om niet onder te duiken was daar min of meer het gevolg van. Ze wilde zich niet onttrekken aan het lot dat zij zag als een massaal noodlot dat de Joden was overkomen. En ze wilde solidair blijven, naast de ander blijven staan, ook als dat haar dood zou worden. Goed, het is een indrukwekkende biografie. Je ziet ook hoe iemands identiteit kan veranderen door crisis of door een oorlog. Dus het is ook breder, lijkt me, dan alleen de figuur Etty Hillesum. Hartelijk dank, Judith Koelemeijer. En we gaan even de spanning van ons af laten glijden met een nieuw nummer van Shishani Franks. Ik ben geboren in Namibië, Zuidwest-Afrika. En groeide sinds mijn vijfde op in Nederland. En voel nog steeds dat er veel te weinig verhalen en nieuws over Afrika te horen is in Nederland. Zo ook met de excuses voor het slavernij is Zuid-Afrika en Namibië niet meegenomen. En we weten dat apartheid daar heeft plaatsgevonden. En in dit nummer ga ik op zoek naar mijn grootmoeder. In Oshombo zeg je Memekuku, die leefde in die tijd. Dankjewel, Shishani Franks. En dan zijn we toegekomen aan het derde genomineerde boek van Tegen 12. Dat maken we hier vanuit de Brakke Grond in Amsterdam, de winnaar van de Libris Geschiedenisprijs bekend. En dat derde boek is De Chinese Moord van Leonard Plessé. En jurylid Rob Hartmans, historicus en journalist, vertelt waarom dit boek zo goed is. De Nederlandse geschiedenis kent heel wat zwarte bladzijden. Onder andere de slavernij. Maar sommige van die bladzijden zijn zo goed als vergeten. De Chinese moord van 1740, waarbij circa 10.000 Chinese inwoners van Batavia werden afgeslacht, was zo'n verdonkere maanden schandaard. Ik zeg was, want sinds het verschijnen van het boek De Chinese Moord van Leonard Blessé kan niemand hier nog omheen. Op basis van onder meer Chinese bronnen, die de meeste onderzoekers niet kunnen lezen, beschrijft Blessé niet alleen het bloedbad van 1740, maar laat hij tevens zien hoe de aard van het Nederlandse koloniale bewind, de ambities en de machtswillust van VOC-bestuurders, economische en ecologische crisis, corruptie, racisme en de Chinese traditie van boerenopstanden leiden tot wat je zou kunnen noemen een perfect storm. Tegelijkertijd blijft Blessé weg van elke vorm van sensatiezucht en levert zijn boek een zeer essentiële bijdrage aan onze koloniale geschiedschrijving. De Chinese moord vertelt een beschamende geschiedenis en is om die reden een even verontrustend als belangwekkend boek. Ja, dank Rob Hartmans. Leonard Blessé, welkom. Dit boek gaat over een gruwelijke massale moordpartij. Maar zoals we net hoorden, het boek is geen sensatieboek. Het ontrolt zich langzaam. Wat was de startvraag voor je aan dit onderzoek begon, aan dit onderwerp? Ik heb... het gaat eigenlijk 50 jaar geleden ben ik een bekende Chinese... Overzee-Chinese historicus Xu Yunqiao in Singapore tegengekomen. En in die tijd was ik student in Kyoto. En wij vertaalden zijn in het Japans, vanuit het Chinees in het Japans... een tekst die zij hadden, die hij had uitgegeven. En toen ik had een heel gesprek met deze man. En toen zei hij, de volgende dag moet je toch nog eventjes terugkomen. Ik heb er een nachtje over geslapen. Jij moet gewoon die geschiedenis gaan schrijven. Wil je me dat nu beloven? Of het ging natuurlijk u, zei we dan onderling, maar goed. En dus dat heb ik in mijn zwakheid des geestes heb ik toen gezegd van... ik zal er al zo over denken, ik weet niet wat. En toen kwam corona. Ik schaam me bijna te zeggen, maar... de coronatijd was in die zin een heerlijke tijd om een boek te schrijven... Ik ben wel afgestraft met een hernia, dus toch nog gerechtigheid. Hemelse gerechtigheid, zou ik zeggen. Maar in die tijd, in die 2 jaar tijd... Heb ik me er nog eens goed kunnen verdiepen in het een en ander. Ik had natuurlijk al in het verleden nogal wat werk verricht. En wat ik heel interessant vond, was om dan een boek op te zetten... wat eigenlijk zo'n beetje in elkaar zit, los van het feit... Maar ik ook moet zeggen dat het gaat over kolonisatie... in een tijd waarop we het alleen maar hebben over... we moeten nou juist decoloniseren. Was het postkoloniale tijd leven we nu. Maar hoe zat dat nou eigenlijk in elkaar? Wat voor ideeën hadden mensen over koloniseren? En dan heb je dus die twee prachtige voorbeelden. Aan de ene kant de Nederlanders, die het allemaal heel georganiseerd deden... en eigenlijk niet goed wisten wat ze deden... En aan de andere kant die Chinezen die helemaal niet vanuit hun eigen overheid worden ondersteund of wat dan ook. Maar die daar naartoe gaan. En die op een, eigenlijk op een hele, hele slimme en verstandige wijze ook zich daar wortelen. Ja, want de situatie is dus... Jan Pieterszoon Koen komt naar Java, sticht Batavia. Ja. Troffen daarnaast de inheemse bevolking ook Chinese migranten aan. Ja. Hebben ze ook nog aangetrokken. En in het begin gaat dat prima. Nou ja, in de stad zelf, dat is ook eigenlijk het interessante ervan... dat in de stad zelf ging die samenwerking heel goed. Maar zodra als zich het dan buiten de muren gaat uitspreiden... dan krijg je toch heel duidelijk tegengestelde belangen. Maar bovendien kunnen de Nederlanders dan niet meer die Chinezen in de greep houden. En ook de Chinese hoofden in de stad... je had een Chinese kapitein, een Chinese luitenant... die binnen de muren nog macht kon uitoefenen. Ja, die had eigenlijk geen greep op wat daar buiten gebeurde. Vooral niet toen ze zich over heel Java gingen verspreiden. Dus dat soort dingen, daar heeft men zich echt nooit bij stilgestaan. Hoe dat in elkaar zit. Hoe dat werkt. Ja, want dan die relatie gaat dus wel gruwelijk mis in 1740. Onder de Chinezen ontstaat onvrede, ze komen in opstand en de Nederlanders slaan dan terug. Wij hebben soms het idee van zo'n bloedbad, wat een plaats van, dat is een heel georganiseerde actie. Zeker als we het over Nederlanders hebben. Tenminste, ik heb het idee dat we dan denken. Maar dat laat jouw boek zien dat dat helemaal niet het geval is. Potverdorie, waren de matrozen die van de vloot waren gehaald en die zich daar stom zaten te vervelen. En dat is een opstootje geweest. Maar dat was de lont in het kruidvat. Hè? Want die hele bevolking die was al dagenlang verkeerde die in een enorme spanning. En dan zie je dus dat wanneer dan het bestuur al 10 jaar... met elkaar over elkaar heen aan het rollen is en elkaar het licht niet in de ogen gunt, ja, hoe iets verschrikkelijk mis kan lopen. Het is misschien wel aardig om te vertellen, ik ben nog vanochtend nog eventjes langs het huis van Valkenier gegaan toen we hier naartoe kwamen fietsen. Ik zou dan maar nog eventjes kijken. Daar is dus al dat geld in gestopt. Het huis staat er nog, maar. Maar nog even tot slot kort misschien. Wat is de grootste les die je uit deze reconstructie hebt getrokken? Mag van alles zijn, maar wat is er iets wat je... Ja, dat is een echt een mooie Nederlandse vraag is dat. Wat een Nederlandse zijn de lessen? Vraag. Ja, ja. Ja. Nou, ik zou zeggen, eerst, en zo is het boek eigenlijk ook een beetje verdeeld. En aan de ene kant heb je twee goed bedoelende, tussen aanhalingstekens, mensen die zeggen van hoe gaan we dat allemaal inrichten daar in die ommelanden, zonder eigenlijk goed te weten waar dat allemaal toe zou kunnen leiden. En aan de andere kant dat ongelooflijke factionalisme wat je hebt, de mensen die elkaar dwars zitten. Je zou bijna aan de Tweede Kamer denken. Dus misschien moet dit verplichte lectuur worden voor de Tweede Kamerleden na de verkiezingen. Ja. Goed, dat lijkt me een mooie afsluitende opmerking. Hartelijk dank, Leonard Plussé, schrijver van De Chinese Moord. Van de geschiedenis. Live vanuit de brakke grond in Amsterdam. En het is tijd voor een ode aan het vierde boek, Macht van het Verleden, door Ivo van der Weideven, door jurylid Karen van den Born, eindredacteur bij de NTR van historische series. Historici kunnen gevaarlijk zijn. Je moet ze in de gaten houden. Aldus de oude Sovjet-leider Khrushchev. Het is een citaat uit De Macht van het Verleden van Ivo van der Weideven. Dit boek geeft een indrukwekkende opsomming van de manieren waarop landen als Rusland, China en Turkije, maar bijvoorbeeld ook de pro-Brexit-beweging, de geschiedenis aan hun zijde proberen te krijgen. Met peperdure multimedia musea of films worden eenzijdige versies van het verleden aan de bevolking verkocht. Afwijkingen of nuances worden de kop ingedrukt. Onder andere door zogenaamde herinneringswetgeving. Dit boek leert welke historische mantra's er dagelijks met kracht in miljoenen hoofden worden gestampt. Dat helpt om de wereldpolitiek beter te begrijpen. Maar het boek is ook een oproep. Een oproep aan historici om de complexiteit van de geschiedenis te koesteren en daarmee gevaarlijk te blijven voor politici. Een oproep die actueler is dan ooit. Ja, dat was Karin van den Born over Macht van het Verleden. En die quote Ivo van de Weideven, schrijver van het boek. Historici kunnen gevaarlijk zijn, je moet ze in de gaten houden. Ben je het daarmee eens? Nou, nee, natuurlijk niet. Nee, als historicus en historici hier aan tafel mogen wel gevaarlijk zijn. Maar je moet ze dus juist hun gang laten gaan om te zorgen dat je dat politieke wapen wat de geschiedenis kan zijn, kunt ontmantelen. Want je kwam al op dit idee voor dit boek, voordat de oorlog in de Oekraïne was uitgebroken. Klopt, ja. Toen ben je hier ook meermaals te gast geweest om het verleden via Poetin, of het verleden van Poetin eigenlijk te verklaren of uit te leggen. Maar wat was de aanleiding voor jou van het boek? Want dat lag dus al voor die uitzending. Dat was ook een uitzending van OVT eigenlijk. Ik was hier ook een keer te gast, of toen was het nog via een draadloze verbinding vanwege corona, waar Leonard druk zat te schrijven. En ik zat ook thuis en jullie belden me... kun je iets vertellen over het verdrag van Trianon? En dat is een Hongaars vredesverdrag uit 1920. Of eigenlijk een vredesverdrag met Hongarije. En ja, Orbán gebruikt dat nu heel erg voor zijn politieke campagnes. En ik volgde al langer dat soort voorbeelden en ook langer die regio. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk iets wat ik zo belangrijk vind. Daar moet een boek over komen. En dat is uiteindelijk De Macht van het Verleden geworden. Dus het begon in Hongarije eigenlijk. Ja. Het gaat onder andere over, nou ja, we hoorden het al... China, Turkije, Rusland, Hongarije. Maar je hebt ook gezegd... het Westen is niet vrij van geschiedenismisbruik. Nee, heb je dan een concreet voorbeeld in je hoofd? Nou ja, het Brexit-voorbeeld werd al genoemd. Maar als je nog iets actueler en wat volgend jaar zeker gaat spelen... in de Amerikaanse presidentsverkiezingen... er is ook een heel erg gepolariseerd beeld... over hoe de Amerikaanse geschiedenis in elkaar zou moeten zitten. En dat is ook, je ziet dat nu in Florida bijvoorbeeld... met die gouverneur Ron DeSantis, die geschiedenisboeken verbiedt... die een bepaalde visie op de geschiedenis wil dat dat op school wordt gegeven. En dat zul je ook zien dat er... Ja, daar zitten bepaalde verhalen in. En de verhalen die Donald Trump, als hij waarschijnlijk de kandidaat gaat worden... aan de Republikeinse zijde, ook gaat volgen. Die je ook bij Poetin, die je ook bij Xi Jinping... die je bij heel veel politici ziet. En ik hoop dat De Macht van het Verleden daar een licht op kan werpen... zodat je die verhaallijn doorziet en ook kunt demonteren. Ja, de vraag is natuurlijk door die hele polarisering... die je overal ter wereld zit, of er nog wel... één versie van de geschiedenis bestaat bijna. Nee, waarschijnlijk niet. Maar daarom is het juist zo goed om de geschiedenis... vanuit verschillende perspectieven te laten zien. Dat zei de juryvoorzitter net ook al. Hè, dat je juist van meerdere kanten die geschiedenis bekijkt... en dan een totaalbeeld hebt. En dat totaalbeeld dan gaat ook zeg maar zo'n betonnen geschiedenisbeeld... zoals bijvoorbeeld in China, gaat dan aan het schuiven. Er zijn ook, wij zien ze niet, maar er zijn Chinese historici... ook nog steeds bezig, heel klein, om... een ander beeld van de geschiedenis te promoten. En dat is gewoon heel belangrijk om daar de schijnwerpers op te blijven zetten... net zoals we dat hier vandaag in de zaal hebben. Maar er zijn natuurlijk genoeg onderwerpen inderdaad om nog een vervolg te maken. Werk je aan een vervolg? Nou, ik werk nu eigenlijk, of dat is al klaar inmiddels... aan een soort companion volume. Ik noem het zelf een Siamese tweeling. Alle raadverranden van Europa. En dat is juist de geschiedenis bekeken vanuit het andere perspectief. De geschiedenis bekeken door Rusland, vanuit Afrika, vanuit Azië... om ook dat beeld zeg maar, aan te vullen en aan te geven... dat dit is hoe zij erover denken, dit is hoe zij er naar kijken. En dat botst soms hoe met wij er naar kijken. En die combinatie van die twee, dat je de informatie hebt... en weet hoe die misbruikt wordt... dan hoop ik dat dat mensen helpt om al die snode plannen te doorzien van politici. Goed, hartelijk dank, Ivo van de Weideven. En dan gaan we nu naar het laatste boek, Hoogspel, van Marcel Metsen... besproken door jurylid Inge Schriemer, curator bij het Nederlands Openluchtmuseum. Hoogspel is een indrukwekkende studie naar de geschiedenis van Shell. Het is een goed geschreven boek met veel informatie. Marcel Metsen beschrijft helder en duidelijk verantwoord en onderbouwd... hoe dit machtige olie- en gasbedrijf zich tussen 1892 en 2022 ontwikkelde. Omdat het bedrijf over de hele wereld opereert... speelt Shell vaak een grote rol in gebeurtenissen. Een rol bij grote gebeurtenissen ook. Metsen laat zien hoezeer de geschiedenis van Shell verweven is... met de nationale en wereldpolitiek. Met internationale mensenrechten en milieuproblematiek. De auteur vertelt een kritisch verhaal over macht, politiek, groei en geld. Lees dit boek en je weet... hoe de wereld werkt. Ja, Marcel Metsen, welkom ook. Er werd net gezegd, lees dit boek en je weet beter hoe de wereld werkt. Maar wil je eigenlijk wel weten hoe de wereld werkt? Ja, het moet, hè. Het is gewoon belangrijk dat het gebeurt. Maar je wordt er niet altijd vrolijk van, dat klopt. Ja, want je bent ruim 20 jaar met het boek bezig geweest... Is dat wat je noemt een levenswerk? Ja, ik heb altijd een beetje moeite met de term levenswerk. Net alsof het je laatste werk zou zijn. Dat is dus niet de bedoeling. Maar het is natuurlijk wel een groot werk, ja. Maar wat doet dat om dag in dag uit met Shell bezig te zijn? Nou, gelukkig ben ik er niet dag in dag uit mee bezig geweest. Er zit alles bij elkaar iets van 10 jaar werk in. Dus uitgestrekt over een periode van 25 jaar. Dus dat was omdat het wel moest. Omdat het gewoon heel veel werk was en ik ook geld moest verdienen. Maar ook omdat het goed is om andere dingen te doen en niet monomaan te worden. En wat is nou als je, want er komen heel veel verschillende, het is een politieke biografie, ja. Dat is belangrijk om te weten. Dus de invloed van Shell in politieke besluitvorming en de wereldpolitiek. Wat is nou de rode draad van die politieke biografie? Hoe zou je dat bedrijf Shell zien? Nou kijk, olie is politiek, is van het begin af aan is dat geweest. Olie en gas, dat is politiek. Is altijd nauw verweven geweest met politieke bewegingen, geopolitieke bewegingen. Maar ook met militaire macht. Shell bestaat nu, dat is ongeveer 130 jaar, dus ruim 130 jaar. En het bedrijf heeft geleerd hoe je door al die veranderingen in die afgelopen 130 jaar, hoe je daar doorheen moet manoeuvreren. En dat is een heel ingewikkelde technieken hebben ze daarvoor ontwikkeld. Heel geraffineerde technieken, om dat woord maar te gebruiken. En daar zit een groot aanpassingsvermogen in, een groot overlevingsvermogen. Het is ook, de wereld is steeds ingewikkelder geworden. Die technieken zijn ook steeds ingewikkelder geworden. Dus ja, je weet hoe de wereld functioneert. Eigenlijk leer je uit dit boek ook hoe de macht nou eigenlijk functioneert. Er wordt heel veel gesproken over de macht van grote multinationals. Maar hoe die nou echt van binnenuit werkt, dat is wat je hier kan lezen. En dat vind ik een fascinerende wereld. En je ziet dat Shell steeds meebeweegt met die politieke ontwikkelingen en bekijkt van hoe kunnen wij hier het beste uitkomen of wat? Uiteraard. Hè? Dus het uitdaging van zo'n onderneming is toch winst. Winstmaximalisatie, dat staat altijd voorop. Dus ook als er een beroep wordt gedaan op maatschappelijke verantwoordelijkheid, op milieubewustzijn en al dat soort zaken meer, dan blijft toch altijd de doorslaggevende factor bij alle beslissingen. Kunnen we hier nog geld verdienen? Dus als je ook ziet wanneer Shell uiteindelijk eens een keer besluit zich ergens terug te trekken uit een bepaald land. Wat bijvoorbeeld in Indonesië is gebeurd, in Italië is gebeurd. Dan is altijd weer de laatste factor, en nu ook in Nigeria zich afspeelt, is altijd weer de laatste factor, kunnen wij nog verdienen? Als dat niet meer kan, dan is het besluit makkelijk. En wat vond jij het meest opvallende uit je onderzoek? De meest opvallende bevinding? Het meest opvallende, dat is eigenlijk een heel ander aspect. Dat is hoe zij omgaan, hoe belangrijk de rol is van informele communicatie. Dat is eigenlijk. Dus wij denken als historici dat we via interviews en documenten, dat we dan daaruit de werkelijkheid kunnen achterhalen. Maar de werkelijkheid blijkt veel ingewikkelder in elkaar te zijn. En daar is vooral informele communicatie en de verschillende lagen van communicatie die zich in dat bedrijf afspelen en de manier waarop daar gebruik van gemaakt wordt, dat is eigenlijk cruciaal om daar zicht op te krijgen. Dus een van de mensen die mij daar op gewezen heeft, dat is de oud-topman Jerry Wagner, die ik kon interviewen. En die man die bleek in halve zinnen te spreken. Want? Je moest de anderhalf dus kunnen begrijpen om met hem te kunnen praten. Dus dat vergde, hij nam je pas serieus. En je hoorde er eigenlijk pas bij. Hè? Dus je moest proberen om erbij te horen. Om met hem te kunnen praten. Nou, dan moet je dus die andere helft kunnen begrijpen. In je hoofd invullen. En dan de volgende correcte vraag stellen. Dan ging hij daar weer op door. Als je dat niet kon, kan als interviewer, dan kan je dat niet voor elkaar krijgen. Dus het gaat om communicatie tussen de regels door. Dus alles wat onuitgesproken En dat gebeurt natuurlijk in dat bedrijf, blijft. gebeurt dat ook. En er zijn tal van voor. Ik vind het zelf dus een van de meest fascinerende onderdelen van het hele boek, is hoe ze daar gebruik van maken tot de dag van vandaag. Dus deze mensen weten precies wat ze niet moeten zeggen. Dat is dus de kunst van de geloofwaardige ontkenning, noem ik dat. Daar zitten ook allerlei juridische aspecten zitten daaraan vast. Want je moet natuurlijk vooral ook zorgen dat je niet juridisch aangepakt kan worden. En dat is binnen Shell, ik noem ze ook wel de Houdini van de juridische ontsnappingskunst. Je trekt een cynische conclusie tot slot over de politieke rol van Shell in je boek. Je spreekt over een morele ziekte die in de organisatie zit. Is die er nog uit te krijgen? Nou, ik zeg tegelijkertijd dat het een spiegel is van een zieke wereld. Dus ik denk dat dat twee kanten van dezelfde medaille zijn. Dus er zal aan beide gewerkt moeten worden. Hartelijk dank, Marcel Metsen. En voor we de winnaar bekend gaan maken, gaan we nog één keer luisteren naar Shishani Franks. Thank you. first time I can feel it. I'm living in the moment. I let go of my expectations. 'Cause now I know that everything changes, and all I really have is a moment and a feeling. I believe things go the way they're supposed to. Try to think I can't control anything, and all that I can do is embrace what passes through. Open up, give yourself away. It's about going through it all and taking something from it. Later you'll know why. Oh, I try to let go of my expectations. 'Cause now I know that everything changes, and all embrace what passes through. Open up, give yourself away. Things will fall in place somehow, someday. Open up, give yourself away. Things will fall in place somehow, someday. Oh, just open up. Shani Franks. We hebben nu alle vijf de auteurs gehoord. En ook de juryleden die betoogden waarom ze eigenlijk alle vijf de winnaar zouden moeten zijn. Het verlossende woord, of de verlossende woorden, komen nu van de voorzitter van de jury, Kathleen Ferrier, die achter het katheter heeft plaatsgenomen. Ja, Kathleen, het woord is aan jou. Geachte aanwezigen, historische kennis is van onschatbare waarde voor heden en toekomst. Dat weten we allemaal. En ik wil de spanning niet verder opvoeren, maar ik voel toch de behoefte op grond van alles wat we gehoord hebben vandaag, tot nu toe ook de mooie liedteksten van Shishani, iets persoonlijks met u te delen. Ik doe momenteel mee aan een voorstelling Waarheidscommissie, naar het voorbeeld van de Zuid-Afrikaanse Waarheidscommissie. In deze Waarheidscommissie buigen wij ons over het tentoonstellen van zwarte mensen, de mensentuinen. Volgende week staan we in samenwerking met de Brakke Grond in de Waalse Kerk. En we hebben ook voorstellingen voor scholieren. En van de week zijn een zwaar geëmotioneerde geschiedenislerares na de voorstelling en het gesprek met de scholieren tegen ons: het is zo belangrijk wat jullie doen. Want jullie laten de complexiteit en de gelaagdheid van de geschiedenis, datgene wat mensen persoonlijk gevoeld moeten hebben, dat maken jullie toegankelijk voor studenten. En dat is waar het om gaat. En vandaar ook dat de opdracht die wij als jury meegekregen hebben is, het historische in de Nederlandse taal geschreven boek te belonen dat toegankelijk is, aanspreekbaar is voor een breed algemeen publiek, een boek dat origineel is van onderwerp, dat prettig leesbaar is, dat gebaseerd is op degelijk onderzoek. En ik kan u verzekeren, aanwezigen en luisteraars, dat alle genomineerden ruimschoots voldoen aan deze voorwaarden. Leesbaarheid, originaliteit, degelijkheid, maar zoals we allemaal weten, maar één boek kan de Libris Geschiedenisprijs winnen. Het is een boek geworden, geachte aanwezigen en luisteraars, dat een nieuwe invalshoek op een actuele discussie gekozen heeft. Het is een boek dat leest als een avonturenroman en dat op ingenieuze wijze, en meeslepende wijze, een bekende en tegelijkertijd een onbekende geschiedenis met elkaar verweeft. De Libris Geschiedenisprijs 2023 gaat naar de Zanzibar Driehoek van Martin Bossebroek. Martin Bossebroek met de Zanzibar Driehoek heeft de Libris Geschiedenisprijs gewonnen. En verslaggever Christiane Alvarado staat nu bij hem. Ze probeert een vraag te stellen, maar ik weet niet of het lukt. Ja, nou, ik mag je als tweede feliciteren, Martin Bosbroek, van harte. Ja, toch eerst maar even een voetbalvraag. Ja. Wat gaat er door je heen? Nou, ik was hier niet op voorbereid, maar ik weet dat ik in deze zaal, voor de laatste keer dat ik op dit podium heb gestaan, is tientallen jaren geleden. En toen zat ik in een meme-groep. Wat bedoel je daarmee? Dat ik geen woorden nodig had om een boodschap over te brengen. En daar doet dit ontzettend aan denken. Ik deed toen iets, als ik me goed herinner, een schijngevecht op de muziek van Rafael Bolero. Misschien kun je dat straks nog even doen, Martin Bossebroek. We moeten nog eventjes naar het belangrijkste deel, namelijk de enorme, letterlijk enorme check die je nu wordt overhandigd door Kathleen Verheyen. Alsjeblieft, meneer Bossebroek. En veel dank voor het schrijven van dit boek. Mooie cliffhangers en een nieuw perspectief op een geschiedenis die we allemaal menen te kennen. Maar zoals gezegd, altijd op zoek naar nieuwe perspectieven en ook het relativeren van datgene wat voor ons de enige werkelijkheid is. Dank u wel voor uw boek. Dank u wel voor die prachtige woorden. Dank u wel. Ja, we zijn aan het eind gekomen van deze uitzending van OVT live vanuit de Brakke Grond in Amsterdam. De winnaar van 2023, de Libris Geschiedenisprijs, is dus Martin Bossebroek met de Zanzibar Driehoek. Hij won hem al eerder. Hij krijgt straks waarschijnlijk een tweede champagne douche. Oh nee, dat was de andere winnaar. Nee, je krijgt veel champagne douches. Informatie over deze uitzending en alle genomineerde boeken is terug te vinden op onze site vpro.nl/OVT. Straks de perstribune van Max. Volgende week zijn wij weer hier gewoon vanuit de studio in Hilversum. Dus niet hier, maar vanuit Hilversum. Tot dan en een fijne zondag. Daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden. Nooit meer slapen, de culturele late night show van NPO Radio 1. Uiteindelijk is het wel doorgeslagen naar een punt waarop ik het gevoel had dat het publiek meer gepest wilde worden dan dat ik dacht dat het goed voor ze was. Ik ga in gesprek met Donnie Ronnie, die tot voor kort nog door het leven ging als Stefano Keizers, de cabaretier en kleinkunstenaar. Ook is Donnie Ronnie bekend van bijvoorbeeld De Slimste Mens en Het Perfecte Plaatje. En dat bekende Nederlanderschap gebruikt hij nu om andere bekende Nederlanders het podium op te geven.